Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ağustos Pazartesi. Yıl 2017, ay 8, gün 219, Hızır 94. 1438, Hicri Zilkade 15, 1433, Rumi Temmuz 25. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü. Günün ikinci sözü. Bilgili insan, diplomalı olan değil, İstediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir. Blaise Pascal. Günün tarihi. 53 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerika Birleşik Devletleri destroyerine ateş açtığı iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı. Böylece Vietnam Savaşı başlamış oldu. 76 yıl önce bugün 7 Ağustos 1941'de Nobel ödüllü ünlü şair Hintli Rabindranath Tagore öldü. Günün malumatı Ağustos ayında, geçtiğimiz haftadan devam. Sebzeler. Sabah akşam sık sık sulanmalıdır. Turfanda havuç, maydanoz, lahana, ıspanak, sonbahar fasulyesi, bezelye, kırmızı soğan, turp, yeşil salata, karnabahar, kereviz ve marul dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Olympe universelle, fille de Montauban. Olympe, tu as 200 ans. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Selahattin Çolak dün dünya evine girdi ve tatile gitti. Ona da bir günaydın diyoruz. Günaydın. Dilşat İpek'le evlendi. Evet. Günaydın. Dilşat Pelin İpek'le evlendi dün Selahattin. 3 hafta yok. Ne güzel. Rahat edeceğiz. O da rahat edecektir muhtemelen. Şeyler ne oluyor peki? Playlistler mi? Hayır, öbür programlar. Ha, öbür programlar mı? Onlar da rahat ederler efendim herhalde. Koltukçular çıkmazı. Koltukçular çıkmazı durmaz. Barış burada. Evet. Peki, böyle bir açılış yaptık. Açılışta çaldığımız parça Famuz T adında ilginç bir gruptan gelen bir şarkıydı. Olympe de Gouges. Natürel, doğal Olimpia, Pompian kızı, evrensel Olimpia, Montauban'ın kızı. 200 yaşındasın sen, hiçbir zaman demode olmadın, modan geçmedi. Sana özenenler, bezenenler ve seni taklit etmeye çalışanların haddi hesabı yok. Senin fikirlerini taklit etmek, yakalamak ve günümüze geçirmek için bugünkü yaşayanlar onları, senin fikirlerini canlandırabilsinler diye. Doğal Olimpia sensin aslında ve bütün dört bir rüzgara karşı sen mücadele ettin. Fikirlerin tam bir yelpazeydi ve öfkelileri, şeyleri, komşuları, rahipleri, ruhban sınıfını, herkesi de fena halde rahatsız ettin. Senin gibisi yoktur diyen bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Olimpia. Fransız devriminin sembolleri dişidir. Mermerden ya da bronzdan kadınlar, kudretli çıplak memeler, frigya başlıkları, rüzgarda dalgalanan bayraklar. Ama devrim, insan ve yurttaş hakları bildirgesini ilan etti ve devrimci militan Olympe de Gouges, kadın ve kadın yurttaş hakları bildirgesini teklif edince hapse atıldı. Devrim mahkemesi onu yargılayıp hakkında hüküm verdi ve giyotin kafasını kesti. İdam sehpasının dibinde Olympe sordu: eğer biz kadınlar giyotin sehpasına çıkma kapasitesine sahipsek, neden halka hitap edilen kürsülere çıkamıyoruz? Çıkamıyorlardı, konuşamıyorlardı, oy kullanamıyorlardı. Konvansiyon, yani devrimci parlamento, bütün politik kadın derneklerini kapatmış ve kadınların erkeklerle eşit biçimde tartışmalarını yasaklamıştı. Olympe de Gouges'un yoldaşları akıl hastanesine kapatıldılar ve onun infazının hemen ardından sıra Manon Roland'a geldi. Manon, İçişleri Bakanı'nın karısıydı ama bu bile onu kurtaramadı. Onu doğaya aykırı bir biçimde politik etkinliklerin içinde olma eğilimi gerekçesiyle mahkum ettiler. O, ev işlerini yapmak ve cesur evlatlar yetiştirmek için yaratılmış olan kadın doğasına ihanet etmiş ve burnunu erkeklere ait olan devlet işlerine sokarak ölümcül bir küstahlık sergilemişti. Ve giyotin bir kez daha indi. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ufak bekleme yapayım haberlere girmeden önce Eduardo Galeano'nun anlattığı bu hikaye. İdamından sonra halka yayınlanan raporda şunlar yazıyormuş. Olympe de Gouges, geniş bir hayal gücüne sahip bir kadın olarak doğdu ve bu deliliği yüzünden doğasına aykırı hareket etti. O bir devlet adamı olmak istiyordu. Fransa'yı bölmek isteyen bazı kalleş insanların projelerine ortak oldu. Kanun bu komplocu kadını kendi cinsiyetine ait olan iffeti unuttuğu için cezalandırdı, demiş devrimci mahkemenin ardından yayınlanan raporda. O da idamından önceki yayınladığı bildirisinde beni düşünün ve kadınlar adına verdiğim mücadeleyi hatırlayın, eminim bir gün kazanacağız diye yazmış. Dilara Gürcü'nün yazısı T24'ten, T24'ün bloğundan. Evet, aslında böyle bir, böyle insanların sırtında yükseliyor tabii. 200 yıldır sen yaşındasın, hiçbir zaman modan geçmedi diyor zaten. Bu Femmes T adlı grubun çok güzel şarkısında, yani şimdi fikirlerin canlandırılıyor. Sen bütün fikir cücelerini, kara şey, fikri kara olanları ve komşularını ve bütün ruhban sınıfını perişan ettin. Doğal olimpiyasın sen, Pompeya'nın kızı, evrensel olimpiya, Montoban'ın kızı. Güzel bir şarkı, güzel bir hikaye. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı ihdas edilmiş 1789'da bugün. Savaş Bakanlığı. Savaş Bakanlığı kurulmuş. 1930'da da Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde siyahların idamının sonuncusu gerçekleştirilmiş. Yani sadece biz güneyde, güney kısmında, Alabama'da, Georgia'da filan yapılıyor idamlar diye bir fikir sahibi olabiliriz. En azından ben böyle düşünüyordum yakın zaman öncesine kadar. Ama idam dediğiniz zaman sempatik oluyor. Burada linç, idam linç. Değil, linç. Doğrudan böyle. İdam mı dedin? Evet. Yani linç etme. Yakaladıklarını asıyorlar. Asıyorlar, yakıyorlar. Kukuluk Sıklan'ın icraatleri işte. Bir de o... Sıradan insanları da. Evet, Kukuluk Sıklan da sıradan insanlardan oluşmuyor muydu zaten? Daha çok toprak sahipleri, köle sahiplerinden filan oluşuyor gizlice böyle. Sıradan insanları da kullanıyorlar. Evet, son kuzey eyaletlerinde Marion'da, Indiana'da iki kişi, Thomas Shipp ve Abram Smith asılarak linç edilmişler. Yani onun ünlü işte şarkılarını filan sık sık çalıyoruz bu linç. Garip meyve gibi. Billie Holiday'in söylediği Maripol'un, bir beyaz olan Maripol'un aslında, Abe Maripol'un şarkısını da sık sık çalma fırsatımız oluyor. Garip meyve diye. 1900 aslında çok ilginç bir tarihinde şeyi, 1955'te Sony'nin öncül kuruluşlarından Tokyo Telecommunications Engineering TTE ilk radyo, transistörlü radyoyu da Japonya'da üretmiş başlıyor. Cep radyoları da bu şekilde gelmiş oluyor. Bir de Saatli Marif takviminden önemli bir tarihi, yıl dönümü vardı, onu söyledik ama bir kez daha anmakta yarar var. 53 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu böyle de olmaz ki deyip Kuzey Vietnam gemileri iki koca Amerikan destroyerine ateş açtı diye Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı. 1964'ten 1975'e kadar mı sürdü? Afgan meselesine gelinceye kadar Amerika'nın içine girdiği en büyük savaştı. En uzun diyeyim, en büyük demeyeyim de en uzun savaştı. Ve 50 binden fazla Amerikan askeri öldü. Vietnamlıların sayısını bilmiyoruz. Canlıların, orman yok olan canlıların, ağaçların sayısını bile tam bilemiyoruz ama milyonu aşkın. Kapatılan Wikipedia'da kapatıldığı için bizim önceden kaydettiğimiz Wikipedia'nın internet sitesinde 627 bin ile 2 milyon arasında Vietnamlı sivilin öldüğü söyleniyor. Vietnamlı toplam ölü sayısının da 3 milyon 812 bine kadar uzandığından bahseden kaynaklar i̇şte, varmış. Tabi Vietnam, Kamboçya ve Laos'u da sonra içine aldı. Kamboçya'daki ölen sayısı da 240 bin ile 300 bin arasındaymış. Laos'ta da 20 bin ile 60 bin arasında insan hayatını kaybetmiş. Toplam olarak 4 milyon 211 bine kadar çıkıyormuş bu rakam bazı kaynaklara göre. Savaştan Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyen ülkelere baktığınız zaman Güney Vietnam, Güney Kore, Tayland, Avustralya, Filipinler, Yeni Zelanda, Khmer Cumhuriyeti, Laos Krallığı, Malezya, İspanya, Kanada, İran, Batı Almanya, Brezilya, Japonya ve Çin Cumhuriyeti olarak çeşitli şeyler var, destekçiler varmış. Evet, şimdi bu tarihin en büyük kayıplarına yol açan savaşlardan biri. Peki, tekrar şeye dönelim ve günün, haftanın ilk sorusu gelsin. Bu arada Güney Kore şeyin özür dilerim. Vietnam'ın destekçileri arasında Macaristan, İsveç, Polonya, Romanya gibi ülkelerde sayılıyor. Bulgaristan, Çekoslovakya da dahil. Tabii evet, asıl askeri destekli kuvvet Sovyetler Birliği. Çünkü soru da şu zaten. Niye? Çünkü koca gemilerine ateş açınca haklı bir şekilde girmiş diye bir düşünülebilir. Öyle oluyor ya, sürekli İran'la alakalı Hürmüz Boğazı'nda birbirlerine ateş açtığı zaman yeni bir Vietnam Savaşı doğacak mı şeklindeki tehlikeli sözler. Anılar akla geliyor ama hiçbir şey olmuyor. Ben başka bir soru soracağım. Bu niye şey yapmışlar? Destroyerle, Amerikan destroyerlerine ateş açmış Kuzey Vietnam gemileri. Ya onunla da alakalı bir şeyler vardı galiba. Bir Ali Cengiz oyunu oynanmıştı galiba. Onunla alakalı kitaplar da basılmıştı. Tonkin kazası mı? Yok. Tonkin şeyi miydi? Evet. Tonkin olay. Körfezindeki olay. Böyle bir şey yok. Nasıl yok? Tamamen uydurma. Yazıyor burada saatli tarih, marif takviminde yazıyor. Nasıl uydurma olacak? Onlar yanlış biliyorlar. Yanlış öğrenmişler. Böyle bir olay yok. Sonradan açığa çıktı. Kayıtlar hiçbir şekilde olmamış. Bunu Amerika Birleşik Devletleri uydurmuş. İki ABD destroyerine ateş atıldı diye boşu boşuna mı? Boşu boşuna. Önceden uyarsanız efendim. Ama şey uyardı zaten seni Sveryal. Evet, böyle ama şey olur mu dedi. Ki destroyer. İki destroyer falan olmamış. Ateş açılmamış. Hiçbir şey olmamış. Ama bunun üzerine 12 yıl kaç yıl süren 64'ten 76'ya kadar mı sürdü? 75'e kadar mı? Savaş 3 milyondan fazla insanın ölümüne, ormanların yanmasına, napalmler atılmasına falan yol açtı ve olmayan bir olay yüzünden. 55 ile 75 arasında. Şey 55 ile 75. Evet, 19 yıl 5 ay 4 hafta 1 gün. Nasıl? Uzun. Hiçbir şey ya 55 yıl. Ne bileyim bir füze krizi falan uydursalarmış aralarda böyle bir gerilim olsaymış. Hayır, falan. Bu yetti. Yani ondan sonra bütün şeylerden açığa çıktı bu. O, böyle bir olay olmadı. Neyse böyle şeyler. Gazeteler olmuyor. Mi abartmış? Yoksa CIA doğrudan kendisi mi? Doğrudan haber yapmış. O zamanki Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert McNamara. Robert McNamara. Yeah. Evet. McNamara. İşte böyle. Peki. Şimdi günün haberlerine geçelim. Her şeyden daha önemli çok sayıda haber var. Dünya büyük bir felakete doğru gidiyor. Bu konuda artık tereddüt kalmadı. İklim değişikliği diye bir şey varmış. Küresel iklim değişikliği. Evet. Bu aralar herkes konuşuyor gibi. Evet, öyle çıktı ortaya. Onu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ilk o haberle verelim. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak Birleşmiş Milletler'e ilettiğini verelim. Belirtelim Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ülkesinin iklim görüşmelerine katılmaya devam edeceğini belirtmiş. Bu nasıl oluyor peki? Twitter üzerinden belirtmiş. Twitter üzerinden belirtmiş. Yok, bu Deutsche Welle'nin haberi bildirmiş. Biz önce bir söylüyoruz, biz katılmayacağız demiş. 3 sene sürmesi bekleniyor çünkü anlaşmadan çekilme sürecinde. Ama biz Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen iklim görüşmelerine katılmaya devam edeceğini belirtmiş. Amerika Birleşik Devletleri salımları azaltırken ekonomik büyümeyi teşvik edip enerji güvenliğini temin eden dengeli bir iklim politikasını destekliyor demiş. Yeniden dahil olmaya açık filan diye de bir takım tuhaflıklar var. Bu uluslararası hukuk açısından geçerli olamaz. Yani ya çekilirsin, çıkamazsın da anlaşmadan zaten. Böyle katılmaya da devam edemezsin. Hiçbir şey yapamazsın aslında. Amerika Birleşik Devletleri yerleşik uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaya devam ediyor. Ama öte yandan bunu konumuz bu değil şimdi. Yani sera gazı denen küresel ısınmaya yol açan emisyonlarda, salımlarda dünya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor ama adam başına düşen ortalama şeyde büyük ölçüde birinci sırada şüphesiz. Üstelik de tarihi bakımdan bakıldığı zaman, yani ilk yakılmalar göze alındığı zaman ki kümülatif alınmalı bir birikimsel, tabii ki en yüksek sırada Britanya ve Avrupa ülkeleriyle Amerika geliyor. Yani Çin filan çok daha adam başına yapılan hesaplarda çok aşağı sıralarda yer alıyor tabii. Evet. Hindistan filan. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun bir tane araştırması var. Ondan bahsedemiyorum. İklim değişikliğinin kıta etkisine dair yapılan bir araştırmaymış bu. Sonuçları paylaşılmış. İlginç bir araştırma galiba. Araştırmaya göre 1981 ile 2010 yılları arasında aşırı hava koşullarından yılda 3000 ölüm vakası meydana gelmiş. Bunlar dolaysız herhalde. Direkt böyle kafasının tam tepesine, evet, güneş geçen insanlar. Ağaç düşmesi ya da savaşlar, fırtınadan. Hayır. Yani, kuraklık gibi şeyler dahil değil buna. Değil ama doğrudan böyle susuzluktan başına selde boğulma falan dahil tabii. Doğrudan. Hayır canım, selde ölenlerde 3000 kişi, 3000 vaka meydana gelmiş olabilir mi 1981 ile 2010 yılları arasında? Ha yok, bu evet doğru. Bu doğrudan böyle kafasına güneş geçen insanlardan bahsediyorlar, evet, herhalde. Bu kadar az insan ölemez. Ben sadece bu yıl içerisinde 3000'den fazla insanın öldüğünden bahsettim. Sellerde, iklim değişikliğinden bahsettiğim zaman sadece güneş çarpması değil, muhtemelen güneş çarpması olarak nitelendirilen bir durum böyle. Evet, sadece çünkü şeyde de 2000 kaçtı? Yani Avrupa'nın gördüğü en büyük şey 2003'te 15 bin kişi öldü zaten. Evet. Sıcaktan. Sadece doğrudan sıcaktan. Doğrudan yani. Sıcaktan. Şimdi bu yapılan araştırmaya göre yılda ortalama 3000 ölüm vakası meydana geliyormuş. Aşırı hava koşullarından ötürü. Nasıl bir araştırma bu yahu? Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış. İklim değişikliğiyle ilgili hiçbir şey yapılmazsa 2071 ve 2100 yılları arasında, verdikleri rakama bakar mısınız? Şeye, yıl 2071. Neyse. 2071. Neyse, bu sayı 152 bin yükselecekmiş ve 50 katına çıkacakmış. Araştırma ölümlerin %99'una sıcak hava dalgalarının yol açacağına işaret ediyormuş. Yine araştırmaya göre aşırı sıcaklardan en çok etkilenecek yer Güney Avrupa olacakmış. Evet, şimdi peki bu iklim meselesi birdenbire tekrar gündeme geldi ve çok ciddi bir şey yaratır mı yaratmaz mı onu tartışacağız ama Avrupa'da 11 ülkede alarm ilan edildi. Aşırı sıcak uyarıları geldi. Çünkü 40 dereceyi aşan derecelerden bahsediyoruz, sıcaklıklardan. Ve İtalya'da mesela Lucifera adı verildi. Yani şeytan. Böyle adlar da takıyorlar. İtalya başta, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan kırmızı alarmda. Meteo alarm diye bir şey var, Avrupalı meteorologların tahmin siteleri. Oradan da kırmızı alarm ve ayrıca Güney İspanya ve Fransa'da turuncu renkli, yani ikinci derecedeki alarm, amber rengi deniyor ona, kehribar rengi. Birçok yerde 40 dereceyi geçmiş durumdalar ve 2003 işte demin hatırlattığımız şey, yani insanlara aman uyanık kalın, evin içinde kalın, uzun seyahatlere gitmeyin, yeterince su ve diğer sıvılardan kullanın ve dikkate alın uyarıları sağlık şeylerinden demişler. En az 4 kişi öldü. İkisi Romanya'da, ikisi de İtalya'da, doğrudan doğruya, evet, bu şeyden dolayı. Ve çok ciddi bir şey var. Mesela Budapeşte, Macaristan'daki Budapeşte'deki hayvanat bahçesindeki kutup ayılarına dev buz kalıpları vermişler ki hayvancık yaşayabilsin diye. Sally adında bir hayvanın fotoğrafları da var. Anormal sıcaklıklar var. Bunlardan şeyleri, ayrıntılarını belki de daha fazla konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'ye de gelecek aslında. Geldi bile zaten. İstanbul'dan da hafta sonunda 37 derecede sıcaklık olunca İstanbulluları Şile gibi sahillere akın etmişler ve kalabalık nedeniyle iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu deniyor. Nem de yükseldi. %90'ın üzerine çıktı. Hatta %98'e çıktığına dair rivayet midir bilmem ama böyle şeyler çıktı. Tabii nem ve rutubet yükselince bu şekilde o zaman insan vücudunun, canlıların vücudunun dayanma kapasitesi çok düşüyor. Çünkü terleyerek atamıyorsun şeyleri. Yani özellikle geceleri de enerjiyi yenileme imkanı olmayınca, yani dönüşüm yapılamayınca, enerji dönüşümü hayata ciddi tehlike bahsediyor. Biraz önce bahsettiğim araştırmanın daha düzgün ve derli toplu anlatılmış halini Doğu Çevre'nin internet sitesinde gördüm. Çok ufak bir şekilde onu da söyleyeyim size, çok kısa bir şekilde. Yapılan araştırma 1981 ve 2010 yılları arasında her sene Avrupa'da hava koşullarından dolayı ölen 3000 civarında insanın olduğunu söylüyormuş. Ve 2071 ve 2100 yılları arasında 152 bin kişiyi bulacakmış. Bu 3000 rakamı 152 bine fırlayacakmış. Ve bu şey olarak görüyorlar. Araştırmacılar tahminlerine dünyadaki sera gazı salınımında hiçbir azalma ve ağır hava salınlarında ağır hava olaylarının etkisini azaltmak için hiçbir politika değişikliği olmayacağını varsayarak yapıyorlar. Aynı şekilde Avrupa'da yaşayan insanların gayet tonguç bir şekilde gıda krizinin içerisinde olmadan, ülkelerine yakın bir yerlerde de savaş olayları meydana gelmeden yaşayacağını düşünerek böyle bir projeksiyon yapmışlar. Fakat onun öncesinde bu 152 bin rakamının çok da artabileceğini söyleyebiliriz. Evet, bu araştırmalara biraz daha yakından bakmanın tam zamanı. Ben de ya, cumadan beri onlara dehşet içinde biraz bakmaya ve toparlamaya çalıştım. Mesela şeyde yani hafta sonuna doğru Kurtuba'da, İspanya'da ve Katanya'da, İtalya'da ve Hırvatistan'da Split'te 42 derecenin üzerine çıkmış. Ama mesela bu perşembeye kadar da çarşamba, önümüzdeki çarşambaya kadar da devam edeceği söyleniyor en az. Çarşambaya kadar ve bu mesela 46 derece olduğundan bahsediliyor ve İtalya'da mesela kuraklığın son 60 senede görülen en yüksek seviyesine ulaşmış olduğu, 26 şehir kırmızı alarmda İtalya'da, Venedik ve Roma'da, bunların arasında başkent Roma. Ayrıca pek çok çeşmenin durdurulduğunu da daha önce de söylemiştik. Çeşme kullanmayın diyorlar. Ve hatta Vatikan'ınki bile, Uffizi, Floransa'daki Uffizi galerisi şey olmadığı için, klima bozulduğu için durdurulmuş mesela ziyaretçi alımı, ki dünyadaki en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Ayrıca mesela şeyde, Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısında Dubrovnik'te dahil 42 derece bekleniyordu, olmuş galiba. Belgrad'da da, Sırbistan başkenti Belgrad'da da düşüp bayılanlar görülmüş. Hmm. Böyle çok önemli haberler çıkıyor her tarafta. İspanya'da da öyle. Ve Avrupa'nın rekoru 48 dereceymiş. 40 yıllık Avrupa rekoru Atina'da kırılmış. Ama onun da kırılıp kırılmayacağı bilinmiyor. Ve senin de bahsettiğin araştırmalarda bu 55 dereceye kadar çıkabileceği söyleniyor önümüzdeki yıllarda. Buna insanların ve canlıların dayanmasının çok zor oluyor. İşte yani, o araştırmayı açtıkça açılıyor. BBC'de de yayınlanmış daha farklı, daha geniş versiyonu var. Orada da şey diye yazıyor. Araştırmacılar hava durumu kaynaklı hastalıkların 2100 yılı itibariyle Avrupa nüfusunun 1/3'ünü etkileyeceğini belirlemiş. Evet. Bu oran 1980 ve 2010 yıllarında %5'lik bir seviyedeymiş. 2100 yılı itibariyle her 3 kişiden ikisi iklim değişikliğiyle alakalı hastalıklarla doğrudan etkilenmiş olacakmış, ilişkiye girecek. Ya şeyi düşünebiliyor musun? Mesela şöyle de bir hesap var. Yani bütün hem frekansı, yani sıklığı, hem süresi bu sıcak dalgalarının, hem de yoğunluğu Avrupa'da yani modellemeler işte 2100 uzak gibi görünüyor ama tabii buna çok önceden başlanacak, artarak gidecek. 2100 yani sonunda 1977 rekoru Atina'daki 48 derece yüzyılın sonuna doğru 54 hatta 61 dereceye çıkabilir deniyor. Gölgede 61 derece hiç duydun mu böyle bir şey? Duymadın. Sıcak olabilir. Ve hatta mesela Fransa'da Gar vilayetindeki Conquerac diye bir bölge var. 44.1 dereceyi bulmuş Celsius. 2003 yazında ve o zaman bütün rekorlar kırılınca insanlar da ölmüştü işte Fransa'da. Evet. 15 bin kişiden falan bahsediliyordu ölen. Hatta frigorifik yani depolara kaldırılmıştı. İnsanlar tatilde olduğu için akrabalarını falan sonradan almak zorunda kaldılar. Özellikle yaşlılar. Korkunç bir olaydı. Bunu enine boyuna tartışma fırsatı bulmuştuk Açık Gazete'de o zaman. Şimdi Conquerac'ın da hesabı kolaylıkla 50 dereceyi geçecek, hatta 57 derece olabilir deniyor. Bütün modelleme yapıyorlar yani ve bunlar çok gerçekçi şeyler. Ayrıca müthiş orman yangınları var her tarafta. Arnavutluk'ta, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Hırvatistan'da, Yunanistan'da ve Korsika'da, Akdeniz'in en büyük adası olan Fransa'ya bağlı Korsika'da. 7 ülkede yangınlar var ve çok ilginç bir şey var, bağlar tehlikede. Üzüm bağları. %50'si gidebilir deniyor şeyin. Sadece İtalya'da mı? İtalya'da yani veri İtalya için şu okay. anda. Hı. Zeytin ürününün %50'sini kaybedebilirler diyorlar ki çok büyük trajik, bir şey. Evet. İtalya'da başka bir şey var mı üzüm ve zeytinden başka? Bir de şarap başka. Var işte üzüm de başlamışlar hasata. Ki Carlo Petrini var malum, Slow Food hareketinin başkanı, başlatıcısı. Bilinen tarihte yani biz yaşayan insanların hafızasında 15 Ağustos'tan önce şey olduğunu duyan olmadı demiş başladığın hasatın. Ama kuruyacak diye dallarda yani şeyde asma yapraklarında alıyorlar. Süt üretimi de %30 düşmüş. Bosna'da durum nedir biliyor musun? Tarım üretimi yarı yarıya düşmüş ve tarım üretiminin yarı yarıya düşmesi başka bir rakamla birleşince daha da ürkünç oluyor. Bosna Hersek'te ülkenin ekonomik çıktısının hasılasının %10'uymuş tarım. Yani Bosna Hersek bir tarım ülkesi. Evet. Bizim burada Türkiye'nin olduğu gibi. Evet ve yarısı gitmiş %50'si ve Sırbistan'da da mısır üretiminin 1/3 oranında azalacağını söylemişler. Yani bütün dünyada böyle şey var. Bunu devam edelim. Hindistan'da da domates bankası kurulmuş efendim. En son silahlı korumalar eşliğinde domatesleri koruyorlardı. Dönemin başında çok yoğun bir şekilde çıktığından ötürü sokaklara döktükleri domates bir anda aşırı hava olayları yüzünden kesildiği için İnsanlar domates kasalarını çalmaya başlamışlar olduğuna böyle haberler yayılıyordu. Ardından silahla koruduğuna dair de çeşitli haberler yayınlandı. Şimdi banka kurmuşlar, yatırım yapma imkanı da sunuyorlarmış insanlara. Evet, yani küresel ısınma nedeniyle Avrupa'da ölümlerin 10 yıllar içinde çok çok kat be kat artacağı ve 100 yıl sonunda 50 katına çıkacağı gibi akıl almaz şeyler var. Benim bahsettiğim olayda bir protesto gösterisiydi, onu da söyleyelim. Hindistan Ulusal Kongresi Partisi bu 5 kat artış gösteren domates fiyatlarını protesto etmek için böyle bir iş yapmış. Domates bankası kurmuş. Bankada hesap açan Şirkama Verma'da demiş ki bankaya yarım kilo domates yatırdım. 6 ay sonra 1 kilogram domates satın alacağım. Ben 103 yaşındayım ve asla bugünü göreceğimi hiç düşünmezdim demiş. Gerçekten 103 yaşındaymış. Fotoğrafına bakmak ister misiniz? Evet. Vay canına, evet. Müthiş. Dinç görünüyor. Ama dinç işte görünüyor, evet. Domates yatırıldı. 115 bin yıldır görülmemiş daha doğrusu en büyük ısınma seviyesi, küresel ısınma seviyelerine geçildiği de çok açıklandı. Yani müthiş raporlar var elimizde, hepsini hafta içinde yavaş yavaş paylaşabiliriz, hepsine bakabiliriz. Ama yani 115 bin yıldır en sıcak seviyesine geldiği Antarktika'nın dörtte birinin buzdan yoksun kalacağı önümüzdeki yıllarda, yüzyıl sonuna doğru. Sibirya'da 70 bin metan patlaması, ekran şeyi açılacağı, balonu ve tam bir yıkım meydana geleceği belirtiliyor. Ama en berbat haberlerden bir tanesi de, başlık olarak söyleyeyim sadece, Amazon'da 100 yılda bir görülen kuraklık, ki oraya gidince anlıyorsun Amazon'da da kuraklık olur mu deyince, oraya daha Cemal gitmiş ve uzun bir süre kalmış, işte o zaman anladım diyor. Amazon gibi bir yerde kuraklık nasıl olur gördüm bizzat diyor. Ve 100 yılda bir görülen kuraklık 2005'ten beri üçüncüsüne girmiş durumda. Yakında böyle haberleri de vermek zorunda kalmayacaksınız. Brezilya Çevre Bakanlığı geçtiğimiz ayın ortalarında, Temmuz ayının ortalarında 348 bin hektar araziyi tarım, madencilik ve ormancılık faaliyetlerini açmayı planlıyordu. Evet. Amazonlarda. İsviçre Alplerinde de eriyor bütün buzlar ve yüzlerce mumyalaşmış ceset çıkabileceğinden korkuyorlar. Korkuyorlar mı? Evet. Neden? İşte yani tanırlar ederler diye. O habere de geçeriz. Bir de denizlere geçelim son olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik yakasında başka bir deniz anası değil, ona benzeyen ama pirozom denen bir şey. Pirozom ne demek? Işıltılı ateş. Ateş vücut. Ateş atıyor. Hayır, o parlıyor. Ama ne balık kalıyor ne bir şey. Çünkü bu deniz anası gibi bir şey. Bütün balıkçıların hayatı kaymış durumda. Yenmiyordur da şimdi o. Bir seferinde 60 bin tanesi tutulmuş. Düşünebiliyor musun? Ağ gelmiş. Bir çekimlik ağda böyle. Böyle bir durumda. Tulumlular diye biliniyormuş Türkçe'de. Ne diye? Tulumlular. Evet, tulum şeklinde binlerce küçük şeyden yapılıyor. 2-3 santim boylarındaymış. Evet, pirozom. Hindistan'da da 40 bin aileyi boğuyorlar çok şükür. Serdar Sarovar şeyini açıyorlar artık, barajını yükselttiler de. Sadece 40 bin aile, işte 5 kişiden olsa 200 bin kişi tamamen yersiz, yurtsuz ve yoksulluğa dalacak. Hasankeyf'te de 12 bin yıllık bir medeniyet gömülüyor. Bunların hepsine bakacağız. Sular sellerde, Vietnam'da en az 12 ölü, Tayland'da 700 bin kişi etkilenmiş. Ve New Orleans'de de dün öğrendiğimize göre The Big Easy programından şey gibi, Satchmo Summerfest, yani şeyin, Louis Armstrong'un doğum günü münasebetiyle yapılan şenlikte kısmen yapılamamış çünkü su basmış her şeyi. Böyle bir durum var. Düden şelalesi artık yapay şelale olmuş, ona da gireriz. Devri daimle devrim yapılmış. Borular koymuşlar şelaleyi, canlandırmışlar. Ama işte şeyde tutmaya çalışıyorlar, canlı tutmaya çalışıyorlar, evet. İşte. Onları da şey yapmayın. Kuş cenneti de Sultan Sazlı kurumakta, hatta kurumuş gibi, ve Erciyes'te de tarihinde belki de ilk defa buzullar tamamen erimiş. Hiçbir kar yok. Fotoğrafı var. Ondan da bahsedebiliriz. Hadi bakalım. Açık Gazete. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Konser kaydından Caetano Veloso'dan Kukuru Kuku Paloma adlı ünlü şarkısını dinledik. Caetano Veloso Brezilya'nın yetiştirdiği ve dünyanın yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden bir tanesi. Aynı zamanda besteci, şair, gitarist ve siyasi aktivist, aynı zamanda solcu biri. Ve ömrünü de bu ikisi, iki faaliyeti arasında birleştirerek devam etmiş. Tam 75 yaşında, 7 Ağustos 1942'de doğmuştu. Tam adı Caetano Emanuel Viana Telles Veloso. Ama herkes Caetano Veloso diye biliyor. Ve yani yüzyılın en büyük şarkıcılarından ve şarkı yazarlarından biri olarak da biliniyor, bestecilerinden. Kimi zaman da Brezilya'nın Bob Dylan'ı diye benzetilmiş. Bu onun için bir büyük bir iltifat mı değil mi bilemeyiz ama Tropicalismo diye bir hareketi içeriyor. Yani tiyatrosu, şiiri ve müziği bir arada 1960'larda bir 68 devrimcisi aslında kendisi. Ve şimdi şu sıralarda 68 kuşağının çok önemli bir yükselişte olduğu, özellikle Britanya'da ve bazı başka ülkelerde de görülebiliyor. Amerika'da bile var. Sosyalistim diyen bir aday vardı başkanlığa, biliyorsunuz. Bernie Sanders. Amerika'da sosyalizm demek de kolay değil. İngiltere'de de çok yükseliş var. İşçi Partisi ve Brezilya'daki sonu gelmez askeri diktatörlük döneminin en önemli şeylerinden bir tanesi. İspanyolca da söylüyor, Portekizce de söylüyor. Paloma kumru demekmiş bu arada. Güvercin ya da, değil mi? Kumru diye geçiyor. Evet. Kukuru kuku, kumru, artık onun yüzünden ağlama diye. Hatta şöyle başlıyor. Diyorlar ki akşamları ağlamaktan başka bir şey yapmamış, yemek bile yemediğini söylediler. İçmekten başka bir şey yapmamış. Diyorlar ki gökyüzü bile titremiş o ağlarken. Birisi için ne acı çekti. Ölürken bile onu sayıklıyordu. Diye devam ediyor. Evet, çok güzel bir şey değil mi? Sonu nasıl bitiyor? Artık onun yüzünden ağlama. Evet. Kumru geliyor pencereye. Ve kumru ona söylüyor. Artık onun yüzünden ağlama. Caetano Veloso'ya devam edeceğiz. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete. Onun ve devam ediyoruz. Bu sıcaklık, sıcak dalgaları, küresel ısınma şimdi ve kapımızda meselesine ilişkin sayısız yazı, analiz ve araştırma peş peşe yayınlanıyor ama hükümetlerden fazla bir ses olmadığı gibi Tam aksine maalesef Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir gerileme hamlesi de başlattı. Yani 50 kat ölümlerin artacağı, 152 bin yılda sadece sıcaktan ölümler olacağı ve yani çok acayip şeyler var. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. 2071 ile 2100 arasında senin de dediğin gibi 351 milyon insanın etkileneceği söyleniyor. 351 milyon insandan bahsediyoruz. Sıcaktan etkilenecek. Etkileri 15 kat artacakmış. Sadece Avrupa'da mı? Evet. O da önemli. Bir de bunun Hindistan'ın Çin'i var. Evet, evet. Latin Amerika'sı 351 var. Milyon insandan bahsediyoruz. Avrupa'da yani her 3 insandan ikisi etkilenecekmiş bu dönem arasında. Halbuki aynı 1981 ile 2010 arasında ne kadarmış biliyor musun bu 351 milyon insan yerine 25 milyon sadece etkilenmişmiş. Ve sadece Avrupa popülasyonunun nüfusunun %5'iymiş. Şimdi tabii çok büyük bir kısmına 15 kat etkisi artıyor. Ayrıca da ölümler de işte 50 katına çıkacakmış. Yani bundan kaçış yok gibi gözüküyor. Bence günün sözü yapabiliriz bunu. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse uyarmış. Kendisi meteoroloji daha doğrusu söylüyor. İstanbul 100 yılın en sıcak günlerini yaşayacakmış. Köse de diyor ki sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağış tahmin ediyoruz. Yani 100 yılın en büyük sıcaklarının ardından hemen büyük bir sel bekleniyormuş. Büyük bir sel bekleniyor ve bunun da sonu gelmiyor. Yani bir ara şeyi de konuşmuştuk hani hatırlıyor musun? Bazı medyada iyimser nitelikte şeyler de yayınlandı. İşte neyse Temmuz geçti bunları da atlattık. Şimdi Ağustos artık ondan sonrası Ağustos'un yarısı kış diye filan böyle yorumlar geldi. Halbuki daha tam bir şehamet kuşu gibi davrandık ve bu daha başlangıç demiştik. Maalesef haklı çıkmakla övünmek şöyle dursun korkunç zor bir durumdayız. Hayır, dünya genelindeki örneklerini gördüğünüz zaman Türkiye'nin ayrı bir ülke olmadığını zaten anlayabiliyorsunuz. Çeşitli ülkelerde büyük büyük felaketler yaşandığı zaman bunu Türkiye'yi es geçebileceğini düşünmek de biraz gözü kapalı bir şekilde sadece sosyal medyada kim ne demiş demeye odaklanmak manasına geliyor. Bizim yaptığımız felaket tellallığından daha ziyade dünyada neler olup bittiğini anlatarak Türkiye ile karşılaştırma yapmaya çalışmak. Aynen öyle ve çok çok çok ciddi bir durum var. Bir de şey var tamamen NASA'nın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzay ve Havacılık Dairesi'nin verilerine dayanarak bir iklim bilimcinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Fizikçi Finn Meteoroloji Enstitüsü'nde bir grafik yapmış. Antti Lipponen diye. Seyrettiğiniz zaman bunu insanın aklı hayali duruyor. Çünkü sadece 200 küsur yıllık bir şey veriyor. Isınmanın tablosunu grafik evet. Şimdi ve 35 saniyelik bir video içinde sonunda bütün dünya ülkeleri yani var hepsinin rakamları da ele aldım şehirler dahil Afganistan'dan Zimbabwe'ye A'dan Z'ye ve önce mavi sarı kışın mavi yazın evet, sarı öyleyken şimdi bazen kırmızı kıpkırmızı bir vahşi şey çıkıyor karşımıza 2016 yılında tempo ve yükseliyor 2014, 2015 ve 2016 yıllarının peş peşe birbirinin ardından en sıcak yıl olma rekoru ortalamasını kırdığınızı biliyoruz. Kırdığını ve bunu bilmiyoruz tabii 2017 nasıl sonuçlanacak ama büyük bir ihtimal olarak da veriliyor. Yani daha önce geçen sene sözünü etmiştik bir sıcaklığın 2 dereceye doğru nasıl şey yaptığını gösteren bir başka video daha vardı. Bir başka iklim bilimci Ed Hawkins tarafından yapılan o da yeterince dehşet veriyordu 1955'e de şey alarak odak alarak 2016'ya kadar getiriyordu ama yani aslında 1850'den 2016'ya getiriyordu o da ve 2 derecelik sınıra kırmızı sınıra nasıl dayandığını görüyordu şimdi bu yeni şeyde büsbütün yeni grafikte büsbütün çiviyi çaktı. Ayrıca Arizona'da muson büyük muson yağmurları varmış. Arizona'da muson mu? Evet. Bu da yepyeni. Climate Central'dan aldım bunu. Vahşi musonlar, yani yıkıcı muson yağmurları Arizona'da. Hindistan ve Pakistan'dan bahsetmiyoruz. Ayrıca Kanada'da British Columbia bölgesinde geçmek şöyle dursun, tarihinin ikinci büyük orman yangınları sezonuna girmişler. Ne olacağı bilinmiyor. Yani bütün kuşlar, balıklar, bitkiler, ağaçlar ve böcekler ölmekte her tarafta. Biyosferin ne kadar bölümünü kaybettiğimizi bilemiyoruz artık. Böyle bir şey 115 yıllık bir şeyde. Antarktika'da Türkiye bir araştırma hayali peşinde koşa dursun, bir araştırma laboratuvarı kurma filan, buzdan arınmış bölgeleri dörtte birine kadar ulaşacakmış. Yani harita tamamen değişiyor. Larsen C'de koptu oradan. Sibirya'da da harita değişiyor. Dev kraterler açılıyor metan gazı patlamalarından dolayı. Ve Amazon'da asıl dünyanın soluk aldığı yer hava Amazon'da. Böyle durum. Evet. Ama İrlanda'da iklim ikiyüzlülüğü diye ilginç bir yazı çıktı. Yeşil Gazete'de çevirdiler. The Guardian'da John Gibbons imzasıyla yayınlandı. Hedef iklimde toplumsal dönüşüm, sonuç? Sıfır. Petrol sondaj lisansı veriliyor. İrlanda hükümeti böyle şeyler yapılıyor. Hindistan'da çok uğraşıyoruz bak, Fransa anlaşmasına tamamız dedikten sonra 40 bin aileyi yerinden edecek ve 192 kasabayı suya gömecek Serdar Sarovar 50 yıllık ömrü olan, hadi bilemedin 60 diyelim, baraj için oraları bitiriyor. Ve şöyle sormuşlar, 385 dini alan varmış orada. Hı hı. Ve sular altında kalıyormuş. Şeyler de soruyorlar, bu 1999'dan beri yanılmıyorsam Arundhati Roy'un da aralarında olduğu çok sayıda Hintli yazar ve aktivistin karşı çıktıkları bir şeydi. Yeni hükümet yapıyor ama yani diyorlar ki bizim tanrılarımızı bile, Hindistan'da çok fazla sayıda tanrı var malum. Evet. 385 bölgeyi de sular altında bırakacaksa o zaman tanrılarımızı bile suyun altında kalmaktan koruyamıyorlarsa bizi nasıl koruyacaklar diyorlar. Ve açlık grevi başladı. Çok ciddi bir şey var. Türkiye'de de bildiğimiz bir şey. Yani bayağı Medha Parkar 62 yaşında şu anda. NBA diye, NBA denen hareketin, Narmada Bacao Andolan'ın, yani Andolan'ı kurtarma şeyinin başını çeken kadın Medha Parkar. Benim dün 4 Ağustos tarihli cuma günkü tarihinde 9. günündeydi açlık grevinin ve sağlık sistemi de bozulmaktaydı. Ama başkaları da katılmış, 100 kişi daha katılmış. Nasıl olacağı bilinmiyor, etkileyecekler mi diye. Öte yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Hasankeyf meselesi de devam ediyor. O da 12 bin yıllık en az ve bütün şey tarihini, yani antik kentleri Danyal peygamberin söylediği kutsal kitaplardan anlatıldığı gibi kurulan bir antik kentler dizisi, Hasankeyf ya da Hısnkeyf'a bin yıllardır aynı isimle anılıyor. 12 bin yıldan beri bilinen bir yerleşim yeri Hasankeyf. O da sular altında kalmak üzere son yazını yaşıyor. Şeyh Muz Diken de Biyanet'ten yazmıştı. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Orman Bakanı'ndan ama açıklama var, hadi gözün aydın. Ne diyormuş efendim? Senin favori insanlarından, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle barajların durumu hakkında açıklama yapmış. Bir kuraklık söz konusu değil demiş şu anda. Hı hı. Barajlarımızda %40 doluluk var. Yani kuraklıktan maşallah, barajlardaki maşallah doluluğu anlıyor anladığım kadarıyla kendisi. Ağustos ayının sonunda sulama ihtiyacı azalıyor. Genelde Mayıs'ta başlıyor sulama ihtiyacı. İçme ve sulama suyunda bir sıkıntı yok değil demiş. Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katılmak üzere gittiği Muş'ta konuşmuş ve yangını söndürmede çok başarılıyız demiş dünya çapında. Bu konuyla alakalı Japonya'da yapılmış bir araştırmanın haberi var. Hadi gene iyisiniz. Japonya'da bir grup araştırmacı yaz aylarında pek çok kişiyi mağdur eden eriyen dondurmaya çözüm bulmuşlar. Ülkenin Kanazawa şehrindeki araştırma merkezinin çalışanları bu buluşunda şansın da hatırlı sayı bir yeri olduğunu söylüyorlarmış. Bir pastanede yaşadıkları tartışmadan yola çıkıp polifenol aslında ismi. Evet. Ün takısı ekliyorsunuz sonuna. Süt kremasının anında katılaştırdığını fark etmişler. Ardından da bu maddeyi sütle karıştırıp dondurma yaptıktan sonra erimeyen dondurma bulmuşlar. Aynen, kuraklık sonucunda etkilenmeyen barajlar gibi. Süt şeyiyle olmaz o. Bir dakika, vegan dondurma lazım. Evet. O da var. Var. Salep kullanılıyor. Salep, evet. Ben tatmıştım, gayet iyiydi. Gayet iyi, salep yerine kullanıyor. Onun donma durumunu bilmiyorum ama bu kurtuluştur. Tofu da fena değildir. Ete mahkum değilsiniz sütle de aynı zamanda. Düden şelalesinin de bak yeni resimlerini gösteriyorum, müjdeler olsun. Çok sempatik değil bu mi ama? Bu boruyu nasıl buldun? Nasıl yaşatmaya çalışıyorlar şelaleyi? Çünkü turizmin tek kaynağı gibi görünüyordu bak, yandan da. Bu fotoğrafı beğendin mi? Ne demir mi o boru? Ne? Evet, demir. Plastik de olabilir. Evet. Ama geçen sene akmıyordu. Şimdi kurumuştu. Devri daimle devrim yapıldı. Nasıl kelime oyunu? Devri daimle devrim yapıldı. Düden şelalesi artık yapay şelale oldu. Düden şelalesini hayata döndüren bypass diye vermiş Hürriyet gazetesi mesela. Evet, Antalya'nın dünyaca ünlü Düden şelalesinin suyu kuruyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi çözümü bulmuş. Şelaleden su akması için sistem kurmuş. Ben Habertürk'ten aldım şeyi. Borular da yetmediği zaman tamamen kurumadan önce gidip görsek mi acaba? Görmeyenler olarak. Ben artık plastik borular döşenmiş haline tahammül edebileceğimi zannetmiyorum. Ya görmezsiniz. Görmezden gelirsiniz. Ha, gördüyseniz tamam, o zaman soruyorum. Ama tabela değiştirilmiş zaten. Öyle mi? Evet. Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur tabelasının yerine ne konmuş? Ne konmuş? Tabela. Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı azalmıştır. Türkiye'de son 60 yılda Marmara Denizi'nin iki kat büyüklüğüne denk düşen 2 milyon hektarlık sulak alan kurumuş. Kuraklık yok diyordu ama bakan. Hangisi doğru? Bakan mı doğru? Bu haber, elimizdeki Habertürk haberi mi ben doğru? Ben plastik boruya inanırım. 120 doğal göl ve göletin kuruma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş. Biri de şarkıcı Tarkan'ın klip yaparak dikkat çektiği Burdur Gölü. Her yıl 3 milyar damacana kadar su eksiliyormuş Burdur Gölü'nde. Ama kuraklık yok. Sen anladığım kadarıyla bakanı tutuyorsun. Ankara'da hayır, da... Hayır, boruyu tutuyorum dedim. Tamam. Boru mu bu? Atatürk Orman Çiftliği ve Otçu Ormanları da imara açılıyormuş hadi. Doğal sit alanından otoyol geçiriliyormuş. Kuş cennetinde de bak eskisiyle yenisinin arasındaki farkı da... Ton farkı var biraz galiba. Beyaz yok. Bir de su yok. Su mu yok? Evet. O yansıma dağdan niye su olmuyor? Doğru. Çünkü kurumuş. Kurumuş, evet. Ton farkı oradan geliyor. Daha kolay çizilmesi, daha kolay olmuş. Evet. Bakıp çizecekler için. Yay, camız, söbe ve çöl gölleri bulunan sazlıkta 301 kuş türü barınıyor diye yazmış haber Diken'den. Ama barınıyordu olması lazım. Çünkü artık göle uzun zamandır su verilmediği, var olan suyun da tarlalara aktarıldığı iddia ediliyormuş. Fotoğrafçı Suna Güzel de her yıl sazlığa geldiğini belirtip günün fotoğrafı olarak ilan ediyorum. Önce ve sonrasıyla bunu. Bak, üsttekini kolay çizebilirsiniz. Alırsınız elinize kalemini, liseden evet, kalan bilgilerinizle, ortaokuldan kalan bilgilerinizle, ama alt taraftakini eski halini biraz çizebilmek için biraz yetenek gerekiyor galiba. Güzel. Tasvir edilebilir bir doğaya doğru gidiyoruz. Evet, çok güzel. Diğer yıllara göre bu yıl Sultan Sazlığı alanında bulunan Yay Gölü'nün kurumakta olduğunu gördüm demiş. Yaptığım araştırma göle su verilmediği gibi verilen suyun da çevredeki tarlalara aktarıldığını duydum. Yetkililere başvurdum ama sonuçsuz kaldı. 20 binden fazla flamingonun yaşadığı yay gölünde yaşayan canlı türü ne kadar kalmış sence? Kaç ne kadar yaşıyor? 20 binden fazla flamingo yaşıyormuş. 5 bin. Yok denecek kadar az kaldı diyor fotoğrafçı. Bilmiyorum. Yapılması planlanan 11 türbinli rüzgar enerjisi santrali var. Silivri Damandıran köyü Yamaçtepe civarında 737 hektarlık orman arazisinde yapılacakmış bu. Kuşların doğrudan göç yolu üzerindeymiş burası. Ardından bakanlık projeye 18 Temmuz'da çevre etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu vermiş. Yani kuşlar ve çevre gibi şeyleri ayrı ayrı koymanız lazım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Kuraklık olmadığını söyleyen bakanlık. Yok değil. Ethem Sancak'ın kardeşi Haydar Sancak'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sancak Enerji Hizmetleri AŞ üstleniyormuş bunu. Silivri Damandıra köyünde 11 türbinli rüzgar santrali yapacakmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmuş. Evet, haklıymışsınız. Pardon. Gereksiz bilgi ben verdim. Ben Orman ve Su zannettim. Çevre ve Şehircilik. Hani şu Merkez Yürütme Kurulu'nda olan kişi. Sahte İmam Hatip Evet. açan bakanlık. Evet. Kendisi söyledi. Tamam. Son güzel haberi veriyorum. Hürriyet Gazetesi, Amiral Gazetesi Cuma günü nihayet küresel ısınmayı verdi. Erciyes'in zirvesi eridi diye. Tarihte ilk defa oluyor. Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın zirvesi görülüyor. Bu yıl zirvede kar ve buzul kalmadı diyor Doğan Haber Ajansı. Arkasından da sıcak bizi öldürecek diyor. İrice bir posta pulu kadar da bir fotoğraf koymuş. Ve sıcak bizi öldürecek diye de işte senin de verdiğin küresel ısınmaya önlem alınmazsa aşırı sıcaklardan toplu ölümü falan anlatıyor. Fakat asıl yanında... Evet, onu bekliyordum ben de. Türk teknesinde Danimarka Veliaht Prensi ailesiyle birlikte Ege'de tatil yapıyor. Çok daha büyük. 3 fotoğrafla verilmiş. Veliaht Prensi Frederick ve eşi Prenses Mary. Herhalde başka bir adı da olmalı. Mary İngiliz adı. Neyse çocukları ve başka bir aileyle. Türk mü acaba? Bir Türk teknesinde tatil yapıyormuş. Önemli olan Türk teknesinde tatil yapmaları. Daha da hoş var. Bu hoş değil tabii. Yunan adalarını da dolaşıyormuş. Kraliyet ailesi mensupları. 4 çocuk annesi olan ve yeniden hamile olduğu söylentileri çıkan 45 yaşındaki Prenses Mary... Sağlıklı görüntüsü ve şık strapless mayosuyla dikkat çekiyor. Strapless'tan çevirme herhalde bir tuhaf Türkçe olmuş. Strapless. Evet. Daralmıştır. Annesiyle babası kavgalı galiba. Danimarka kraliçesi Margaret'in eşi Danimarka prensi Henrik kendisine şimdiye kadar kral unvanı verilmediği için eşine küsmüş ve onunla aynı ayrı yerlere gömülmek istediğini söylemiş. Üzme beni ama şimdi. Bu Danimarka Danimarka değil mi? Göçmenler. Aynı denize girdikleri yollardan gelen göçmenlerin evet. Bütün üzerindeki ziynet eşyalarına el koyma kararı veren Danimarka'nın prensesi değil mi? Evet. Aynı yerde izliyorlar göçmenlerle geçtiğini. 2 sene önce falan da bu herhalde. Her şey gitti. Bakın nasıl düzeldi her şey. Evet, göçmen yok. Prenses var. Evet ve strapless mayosu da var. Strapless. Evet. Çok her şey yolunda. Şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da bugün Ali Bilge izinli. Onun için doğrudan devam ediyoruz. Bir müzik çalarak devam edeceğiz programımıza. Açık Gazete. Cheguei juntinho à tua porta. Nem sei como consegui. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tece na dor. O roseiral também murchou e hoje caído pelo chão. Também há arrasta a sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Cheguei juntinho à tua porta, nem sei como consegui. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tecem na dor. Roseiral também murchou e hoje caído pelo chão também arrasta sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Caetano Veloso dinlemeye devam ettik. Nada, hiç adını taşıyan hüzünlü bir şarkı. Sessiz ve hüzünlü. Hiçbir şey yok diyor. Çok iyi anlamıyorum sözlerini. Daha doğrusu pek anlamıyorum ama yani bir aşkın ardından boşluk duygusunu ifade eden, hazin duyguları ifade eden hoş bir şarkı. Samba ritminde çalınmış ve söyleniyor. Caetano Veloso'nun 75 yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Güney Amerika kıtasının, Brezilya'nın en önemli şarkı yazarlarından, şarkıcılarından ve aynı zamanda da aktivistlerinden bir tanesi, Tropicalismo diye de adlandırılan müzik akımının kurucularından bir tanesi. Hem tiyatro var işin içinde, hem şiir, hem müzik. 1968 kuşağı iş başında diyebiliriz demiştik. Tam da uygun düşüyor. Caetano Veloso da bugün 75 yaşında, herkese esin olmaya devam eden birisi. Bu vesileyle de dinleyicimiz Ahmet Emirgil'e de teşekkür ederiz. Bir kez daha bize yalnız Amerikan ve İngiliz şarkıcılarının dışında da epey önemli müzik akımları olduğunu, Açık Gazete için sadece söylüyorum, yoksa Açık Radyo'da zaten dünyanın başka hiçbir radyosunda olduğunu zannetmediğim akıl almaz bir müzik çeşitliliği var. Onu da başka bir yerde konu edeceğiz zaten bu hafta. Evet, bir başka televizyonda. Şimdi artık... Ya onu da söyleyelim istiyorsanız, o kadar spoiler verdikten sonra Medyascope'da olacaksın, evet, galiba. Açık Radyo müziklerini tartışmak üzere. Evet, Açık Radyo ve müzikleri, evet. Güzel bir programda inşallah başarabiliriz. Duyururuz. Şimdi durum şudur. Bu iklimi şimdilik bırakıyoruz ama Orman Bakanı'nın kuraklık olmadığı ve iklim değişikliğinden bahsetmediği şeklindeki sözlerini çok ciddiye alamayız. Bu endişe verici bir şeydir. Her yer kurumada, Erciyes'ten Sultan Sazlığı'na kadar, Kürşen'in Kayseri'ye, oradan İstanbul'a kadar uzanan bir şey var. Bir tane iyi haber var. Laleli esnafı ve vatandaşlar karardan çok memnun. İstanbul'un tarihi caddesi, Ordu Caddesi pazar günleri trafiğe kapatılmış. Artık sadece E'ler olacakmış. O zaman bir iyi haber de ben vereyim. Türkiye'nin yerli arama motoru çalışmaları devam ederken yerli e-posta sistemi de geliyormuş. 2018 sonuna kadar tamamlanacakmış bu proje. Şimdi etüt çalışmaları yapılıyormuş. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Yerli ve milli e-posta sisteminin çalışmasını 2018'in sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasını sağlayacağız demiş. Yerli e-posta. Yerli ve milli. Yerli ve milli e-posta. Veriler Türkiye'de kalacakmış. E-postalar Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl karıştırdı diye soruyorlar işte. Bundan örnek veriyorlar. Hala şu anda tartışılan konulardan bir tanesi. Yerli ve milli olduğunuz zaman herhangi bir şekilde böyle bir durumla karşılaşmanız mümkün olmayacak. E-posta Türkçe mi? Yerli ve milli bir kelime mi? Elektronik posta işte. Türkçe değil mi? Elektronik posta. Tamam. E-posta. Peki bu arada Beyaz Ev, yani Washington şeye baskılarını çok arttırıyor. Ondan diğer dünya haberlerine de bakacak olursak, evet. Ve şunu da söyleyelim, NRA diye bilinen Amerikan Milli Top Tüfek Derneği, yerli ve milli top tüfek derneği diye çeviriyorum ben onu, National Rifle Association, New York Times'a öyle bir video ile saldırmış ki inanamazsın. We are coming for you mu diyorlar? Evet. We are coming for you diyorlar. İlginçmiş. Çok acayip. Geliyoruz, haberiniz olsun size, şey yapıyoruz diye. Haberiniz olsun size, geliyoruz diyorlar New York Times'a. Fake news işte, Donald Trump falan. Son derece tehlikeli yani. New York Times'a böyle bir şey, tehdit gelmesi endişe verici. Türkiye'den de çeşitli tehditler geliyor. Şimdi dünya haberlerini Türkiye'ye gelirken kısaca özetleyelim. Venezuela, orada bir isyan oldu. Üniformalı bir grup isyan gerekçesiyle tutuklandı. BBC Türkçe'nin haberi Nisan ayından beri. Bu arada şeyi de belirtelim bir kez daha, radyosunu yeni açmış olanlar da olabilir. Ali Bilge bugün tatilde ve biz devam ediyoruz yayına Açık Gazete'de. Venezuela'da Nisan ayından bu yana protestoların devam ettiği ülkenin 3. büyük kentindeki bir kışlaya devlet başkanı Maduro'ya karşı isyan açıklaması yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlenmiş. Ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel başkan yardımcısı Diosdado Cabello olayı bir terörist saldırı olarak nitelemiş. Baskın sırasında silah sesleri de duyulmuş. 7 kişi gözaltına alınmış. 41. Birlik diye bir grup üniformalı kişinin açıklama yaptı. Sosyal medyada da bir video. Üniformalı kişiden kasıt askerler mi? Öyle deniyor. Bilmiyoruz asker olup olmadıklarını. Üniforma giyiyorlar ama. Katil bir diktatör olan devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı meşru bir isyan diyor. Hayır, asker mi değil mi? Ona göre Sabah Gazetesi, A Haber gibi kanallardaki çıkan haberlerin Venezuela'da darbe girişimi başarısız olduğunu manşeti başlıklarının doğru olup olmadığını anlayacağım. Bir grup askerim diye geçiyor mesela, devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ayaklandığı iddia ediliyor. Ama bir diğer taraftan da üniformalı insanlar deniliyor. Görgü tanıkları şafak öncesi gerçekleşen olay sırasında silah sesleri duyduklarını belirtmişler. Deutsche Welle'nin haberine göre diye vermiş Sabah Gazetesi, Deutsche Welle'den almış haberi. Hükümet sağcı taraftarların planladığını iddia ettiği saldırının amacını yaklaşık 20 yıl önce eski devlet başkanı Hugo Chavez tarafından başlatılan Bolivarcı devrimi yıkmak olduğunu savunmuş. Aynen Türkiye'deki darbe girişimi sırasında anımsayacağınız fotoğraf kareleri var. Sıraya dizilmiş üniformasız askerler, yerlerde ters kelepçe yapılmış üniformalı askerler gibi görünüyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yani ilk olarak Nicolas Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden başsavcı Luisa Ortega da görevden alınmış. Böyle bir şey de var. Nisan'dan beri protestolar düzenliyor ve giderek artan ölü ve yaralı sayısı da var idi. BBC'nin haberinde de kamuflaj giymiş 20 kişinin düzenlediği saldırıyı ordunun püskürtmeyi başardığı yazıyor. Evet. Yani asker değillermiş. BBC Türkçe'ye göre. Evet, ben de anlamakta zorluk çektim ama aynı habere görünce evet, kamuflaj giymiş, kamuflaj kıyafetleri giymiş 20 kişinin saldırısı. O Maduro iki kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu ve kaçan isyancıları da arıyor, hepsini yakalayacağız demiş. On binlerce kişi ama sokaklarda, bu da bir gerçek yani. Yakalananlar arasında bir firari üsteğmende olduğu belirtiliyor haberde. Askeri üniforma giyen siviller de varmış aynı zamanda. Evet. Yani olay bildiğiniz zaten manadaki darbe gibi bir şey değil sanırım. Evet. Neyse, detayları belli olur. Bu arada önemli bir başka gelişme var uluslararası alanda. Amerika Birleşik Devletleri yeryüzünün gerçek anlamda bir cehennemin niteliğinde olan ülkeye asker göndermiş, Yemen'e. Bu da çok önemli bir gelişme. Yemen'in neresine asker göndermişler? Zaten havadan bir şekilde o Yemen'deki askeri operasyonlarını gerçekleştiriyordu. Evet. İnsansız hava araçlarıyla. Dronlarla, insansız hava araçlarıyla, bombardıman uçaklarıyla ve şeyleri de Suudi Arabistan'la paslaşarak da şeyleri bloke ederek, limanları, gıda ithalini de engelleyecek şekilde açlığa mahkum ederek, yani korkunç hastalık, açlık, işte veba değil, kolera yaygındı. En son Sada ilini vurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı diye söyleniyor burada. 10 sivil yaralanmış, 12 sivil ölmüş. Bu açıklamayı, evet, da Birleşmiş Milletler Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Cemik McGoldrick yapıyor. 12 sivil öldü, 10 sivil de yaralandı diyor hava saldırısında Suudi Arabistan'da. Peki ben Suudi Arabistan'ın yaptığı, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın tabii. Peki ikinci sorusunda sorayım. Buyurun, haftanın efendim ilk gününü. Yemen'e gönderilen bu askerler ne yapacakmış? Eğitim ve araştırma mı? Arge çalışmaları mı yapacakmış? Yemen'de su nasıl bitti? Su bittikten sonra savaş nasıl ortaya çıkıyor? Bizim ülkemizde de su bitince nasıl savaşlar ortaya çıkacak diye yakın, mi düşünüyorlar? Yakın, ılık. Nerede olduklarına dair bir şey söyleyemeyeceğim demiş Albay Davis, Amerikan askerlerinin orada bulunmalı, çatışmalarda yer almayacakmış. Çatışmalarda yer almayan bir asker niye gönderiliyor? Çünkü bilgi akışı sağlamak, tamam, olacakmış. Evet. Yani bir çeşit ansiklopedi gibi çalışacaklar. Bilgi aktarıyorlar. Hmm. İlginç değil mi? Yeni bir sana bilgi mi aktarıyorlar? Ya da Yemen'e mi? Kime aktarıyorlar? Dünyaya, bizlere. Ne oluyor orada diye herhalde. Yani bir takım özel kuvvet göndermişler. Yani artık saçmalığın had safhası. Krallıkta yeni politikaların mimarı olarak söylenen Muhammed bin Salman'ın veliaht seçilmesiyle beraber Suudi Arabistan'da bir dönüşüm başladı. Yeni turizm bölgesinde kadınların bikini giymesine izin verilecekmiş. Bundan bahsediliyordu. Ama Fars Haber Ajansı Suudi Arabistan Prensi, Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a suikast girişimi düzenlendiğini yazmış. Prensi öldürmeye çalışan isim yine Suud ailesinden bir başka prensmiş. İddia mı bu? Yapmaz. Fars Haber Ajansı'nın iddiaları.com. Orada 5000 tane prens var ama. Evet işte. En az. O da. Herkes. Bir de onların oldu. Çocukları var. Ne oluyor onlara? Prens çocuğu. Prens küçük çocuğu. Prens. Çok operans. Küçük prens. Hepsi. Küçük prensler. Küçük prensler. Ama prenses yok değil mi? Yok. Prenses de var ama onların önemi yok. Orası bir erkek cumhuriyeti. Suudi Arabistan prensesi. Türkiye'ye gelmez tabii. Danimarka prensesi mi? Varmış şey, ya. Neyse. Evet, var. Şey. Hatta gelmişlerdi. Suudi Arabistan prensi ve prensesler de Türkiye'ye gelmişti. Temmuz ayında. Tabii. Prensesler de varmış orada. Hatta yüzmeye de katıldılar değil mi? Tekneden. Evet evet. Lüks tekneden. Türkiye'deki magazin servislerinden hiçbir şey kaçmaz. Evet, yalnız bu arada Akdeniz'de epey sayıda da mülteci, göçmen hayatını yitirmiş, biliyor musun? Akdeniz üzerinden İtalya'ya gelenlerden 2397 mülteci yaşamını yitirmiş. Tam bir kıyım aslında, evet, orada da. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi'nde 45 göçmen hayatını kaybetmiş ve yani Avrupa'da herhangi bir limana ulaşabilen mültecilerin sayısı bu yıl ülkelerini terk edip 115 bine yakın, 114.287. Bunlardan 94.000, 95 bini yaklaşık İtalya'ya ulaşmış. Geçen sene gelenlerin sayısını ise 363 bin olarak veriyorlardı. Azalma var. Boğularak yaşamını yitiriyorlar. Güvenli olmayan bot ya da teknelerle en tehlikeli yer mülteciler açısından Akdeniz deniyor. İtalya açıklarında hatta çok dramatik bir haber de vermiştik hani. Malta'ya sorun. Evet, Malta'ya sorun. Değil mi? Hı hı. Malta'ya başvurun filan diyorlardı. Sonra da öldü insanlar. Başvuran yetki anlaşmazlığı filan olmuştu. Müthiş bir video koymuşlardı. Onu da gördük. Göçmen orkestrası kurmuşlar biliyor musun? İsveç'te. Hiç okuma yazma bilmeyen, müzik daha önce, pardon okuma yazma değil, müzik nota hiç bilmeyen, hiç daha önce müzikle çalışmayan göçmen çocukları orada orkestra kurmuşlar ve bayağı sokaklarında, Stockholm'un filan sokaklarında da konser veriyorlar. Son derece göz yaşartıcı ve İsveçli insanlar da büyük bir yakından ilgiyle izliyorlar orkestrayı. Barış ve sevgi çağrıları yapıyorlar. Bir tane Afgan kızla konuşmuşlar. Diyor ki yani bambaşka, yepyeni bir ailem oldu bu şekilde, bu orkestrayla diyor. Hayata yeni bir anlam katıldı hayatıma diyor. Böyle de tutunma çabaları var. Tutunma çabaları var ama yolculuk da uzun. Düzce şehrinde emniyet güçlerinin şüphelenmesi üzerine durdurulan bir otobüste kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan, giden diye yazıyor ama gitmeye çalışan 63 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak yakalandı diye vermişler. Kaçakları götüren iki kişinin de gözaltına alındığı söyleniyor. Ben Kanal A Haber'in internet sitesinden okudum bu haberi. Uzun bir yol. Evet, uzun bir yol uzun maalesef. Bir yol. Ama bir nefret var. Gittikleri yerde de muhtemelen karşılaşacakları nefret var. Yabancı olana nefret var, sadece göçmen olan değil. İspanya'nın Katalonya ve Bask bölgelerinde bazı gençler, tam da turizmin en çok canlandığı ve ülkeye milyonlarca avronun girdiği bir dönemde bazı binaların üzerine "turistler evinize dönün" sloganları yazmışlar ve turist otobüslerine saldırmaya başlamışlar aynı zamanda. Ve lastiklerini keserek, yakarak hatta turist otobüslerini çok ciddi bir şiddetin de kullanıldığı bir harekette başlamış vaziyette. Turizm mahalleleri öldürüyor sloganıyla otobüsün üzerine yazılar yazmışlar. Tekerlekleri indirilmiş dediğiniz gibi. Yolcular yaralanmamış şimdilik. Ama 2016 yılında İspanya'yı ziyaret eden 75.6 milyon turistle bir rekor sayıya rekora ulaşıldığından bahsediliyor. Genellikle bunu yapanların da Katalan Partisi'nin başını çektiği sol hareket olduğu söyleniyor. Ve bugünkü kitle turizmin işçi sınıfının durumunu kötüleştirdiğini iddia ediyorlarmış. Evet. İspanya'da da böyle bir sorun var. Şimdi evet, bir de son haberlerini de verelim. Mueller diye eski CIA'in FBI miydi? Özel danışman Mueller. Robert Mueller araştırmayı FBI yönetiyor ve FBI bayağı da sıkıştırmaya başlamış durumda. Yani boyunduruk biraz sıkışıyor gibi Trump ve yönetiminin. Ama Trump Mueller'ı görevden almaktan söz etmiyormuş. Edemiyor. Ve 12 kişilik büyük jüri kurmuş. Hı hı. Bunun anlamı da soruşturmanın çok derinleşebileceği ve başkanın da suçlarının açığa çıkarabileceği olunuyor. Ve bunun içine kim de giriyor biliyor musun? Flynn görevden kısa sürece Flynn 24 saat görev yapmıştı, Michael Flynn general. Ondan sonra atılmıştı görevden, you're fired denmişti kendisine. Fakat onun çeşitli karanlık finans ilişkileri soruşturuluyormuş şimdi. Ve en önemlisi de bunlardan bir tanesi Türkiye ile olan ilişkileri tabii. Evet. Gülen hareketinin şeyiydi, bir askeri darbe, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle, menfur darbe teşebbüsüyle de bağlantısı vesaire. New York Times'ın haberine göre Flynn'in Trump'ın seçim kampanyasının son ayında Türk hükümetinden gizlice para alıp almadığıyla ilgili tanıklıkların ifadesi varmış. Evet. Flynn 8 Kasım'da The Hill gazetesinde yayınlanan köşe yazısında Türkiye'nin Amerika'nın Amerikan dış politikasının öncelikleri arasında yer alması gerektiğini söyleyerek, bunu belirterek ülkesinin Fethullah Gülen'e güvenli bir liman sağlamaması gerektiğini savunmuş olduğu da belirtiliyor. Evet, Flynn soruşturması yani Türkiye'ye uzanıyor. Amerikan basında yer alan haberlere göre ve Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma şimdi Türkiye'ye de uzanıyor. Yani ilginç bir şey. Danışmanlık şirketi var. Flynn Intel Group, istihbarat grubu şirketinin adı. Türkiye hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir iş adamı Ekin Alptekin'in şirketi Innovo BV. Bu Deutsche Welle'den de aldığımız bir haber bu. 530 bin dolarlık ödemenin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geçen haftalarda savcılar ve FBI ajanları da hummalı bir incelemeye girişmişti, görgü tanıkları var mı diye. Ve ödemenin Türk hükümetiyle bağlantısı olup olmadığı ve varsa Flynn Intel Group'un Ekim Alptekin'e paranın kaynağını gizlemek için yardım edip etmediği, yani Fethullah Gülen aleyhine lobi yapması için Flynn'in danışmanlık şirketi bu gruba, Flynn grubuna 530 bin dolar ödemiş Innovo BV. Ve Trump'ın zafer kazandığı gün 8 Kasım'da seçimlerin olduğu gün The Hill gazetesinde Flynn imzalı bir köşe yazısı çıkmıştı. Evet. Bu yazısında Türkiye'nin Amerika dış politikasında, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında öncelik olarak sınıflandırılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'e güvenli bir liman sağlamaması gerektiğini ifade etmiş. Şimdi iş karışıyor. Çok büyümekte olduğu da söylenebilir. Ben son bir haber vermek istiyorum. Hatırlarsınız geçtiğimiz Temmuz ayında temel gıda maddesi pirinç, mısır, patates ve soya fasulyesinde dahil olmak üzere bitki üretimi uzun süreden beri sekteye uğrayan kuru hava, aşırı hava olaylarından ötürü, yağmur yağmamasından ötürü bir ülke vardı. Kuzey Kore. Kuzey Kore, evet. Bu tespitlerde Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi ile beraber hazırladığı son rapordan geliyordu. Yani büyük bir kuraklığın pençesinde olduğu söyleniyordu. Gelmekte olan büyük bir felaketten bahsediyordu Kuzey Kore ile alakalı. Şimdi yeni bir karar alınmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley karar toplantısında bu durumu şöyle özetliyor. Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar denilmiş. Kabul edilen yeni yaptırımlar Kuzey Kore'ye ihracatı yasaklıyormuş ve yapılabilecek olan yatırımları da sınırlıyormuş. Neden? Füze programı yüzünden. Evet, 1 milyar dolara yakın bir o civarda bir zarar verilmesi ihtimalinden bahsediliyor. Bu arada Hürriyet Gazetesi'nde Savaş Özbey'in de kapsamlı bir Kuzey Kore röportajı devam etmekte. Dikkate değer görsel fotoğraflar ve yazılar, görüşlerle evet, beraber çıkıyor. Çok ilginç bir gazetecilik örneği. Son bir haber olarak da şeyi verelim. Die Welt, Deniz Yücel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ayrı olarak. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili bir aradan sonra devam edeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için bildirdiği aday listesi Türkiye'nin ikinci defa kriterleri yerine getirmediği için reddedilmiş bir mülakat bile, yani görev süresi dolan Işıl Karakaş'ın yerine Türkiye'nin önerdiği adayları özel komisyon değerlendiriyor Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde. İkinci kez mülakata bile çağırmadan reddetmiş, kriterleri tutmuyor diye. Bu önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ondan da birazdan bahsederek devam edeceğiz. Açık Gazete. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'ammerò, come prima, più di prima t'ammerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Gaetano Veloso'yu dinlemeye devam ediyoruz. Çok tam 60'lı yılların, 68 kuşağının çok romantik şarkılarından bir tanesi. Çok iyi bildiği Tony Dallara'nın seslendirdiğini İtalyanca olarak Gaetano Veloso söylüyor. İlk günkü gibi, ilk andaki gibi seni sonsuza kadar seveceğim diyor. Hiçbir şeyi ertelemeden rüyayı filan. Bu böyle devam edecek ve benim ellerim arasında böyle sımsıkı saracağım seni sonsuza kadar diye giden romantik şarkılarından biri Çağrı'nın, Çağ'ın en önemli şarkılarından biriydi. Ve onu da gitar eşliğinde akustik bir şekilde seslendirdi. Caetano Veloso dikkat edildiği gibi İspanyolca'da da kendi dilinde Portekizce'de çaldık, İspanyolca çaldık. Şimdi de İtalyanca söylüyordu. Böyle ilginç bir kişiliği var. Çok kuvvetli bir kültür hareketinin bir parçası. Bu arada ben bu iklim mültecilerinden filan da, iklim mülteciliği en önemli şeylerden biri, şimdi ona geçmeden bir günün bir üçüncü sorusunu sorayım. Buyurun efendim. 2060'ta ne olacakmış hesap edilmiş. Yeni bir araştırma bu. İklim konusunda yapılan sayısız araştırmanın bir sonuncusu Cornell Üniversitesi'nde, New York eyaletinde, Charles Geisler'in başkanlığında profesör, gelişme sosyolojisinde yapılmış. 2060'ta sen kaç yaşında oluyorsun? Bu konulara girmesin şimdi 2060 senesinde. Tam benim şu andaki yaşım oldu. Yok canım, biraz daha büyük oluyorum. 2060. Yok. 90 oluyor. 43 sene. Yok. Kaç sene? 40 sene. Evet evet, o civarlarda. Tamam 43 hadi. Sene. O kadar da şey değilmiş. Ben de tamam. 70. Senin benim yaşımda olduğun o saatlerde, efendime söyleyeyim, ne kadar iklim mültecisi olacakmış dünyada? Ne kadar iklim mültecisi olacakmış? Bir tahminde bulun şimdi, araştırma. Kopya çekmeden. Kopya çekmeden söyleyeyim ama 2060 dediğinizde benim aklıma başka bir şey geldi. Ne geldi? 2060 yılına gelindiğinde dünya üzerindeki, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Amerika'daki erkeklerin büyük bir kısmı, yani %50 ve 60'ı şey olamayacakmış, verimli halde çoğalamayacakmış. Öyle, evet, bir kapasiteden sperm düşeceklermiş. Sperm kalitesi azalacakmış. Onunla alakalı bir şey dedi. Ama o gelişmiş ülkelerde. Oh, iyi, yok. Tamam. Bu burada kurtardın. Önemli değil. Zor soru basit bir soru. Kaç mülteci olacak? Bir rakam söyle bakalım. 300 milyon. Çık çık. 700 milyon. Onun iki kat. 1 milyar 400 mü? Evet. 1 milyar 400 milyon insan sokaklarda ya da gemilerde, botlarda ya da dağlarda ya da mağaralarda olacakmış. Kendine yer açmak için. Kendine yer açmak için. Onları da kendine olabilir gelmesinler diye Avrupalılar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artık verimli hale gelememiş erkekler de %40-%60 oranında durdurmaya çalışacakmış, öyle evet mi? Evet. Güzel. Durum budur yani. Şimdi biz oradan şeye geçelim, tekrar dönelim Türkiye'nin hallerine. Ve Şemdinli'de bir çatışma haberi verelim. Öncelikle bir polis hayatını kaybetti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmalarda bir özel harekat polisi hayatını kaybetmiş. Bir güvenlik görevlisi de yaralanmış. Adları verilmiyor. Diken'den aldığımız bir haberdi. Şimdi dönelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AHİM'e. Türkiye'nin önerdiği yargıç adaylarını mülakata bile çağırmadan reddetmiş durumda. Bu önemli bir kriz oluşturuyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı konusunda Işıl Karakaş'ın görevi doldu. Yerine önerdiği adayları da seçimi yapacak olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki özel komisyon reddetmiş. İkinci defa, üstelik mülakata bile çağırmadan. Cumhuriyet'in haberi bu. 30 Nisan 2017'de görev süresi doldu. Karakaş'ın yerine 3 kişilik liste seçimi yapacak Avrupa Konseyi AKPM'den ikinci kez dönüyor. Şimdi Türkiye Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül 8 Temmuz'da Yargıtay üyeliğine seçilen ve adaylık sürecinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Basri Bağcı ile Hollanda'da yaşayan avukat Fatma Arslan'ı aday göstermiş. Konsey gerekli kriterleri taşımıyor diye müracaata bile çağırmadan bu listeyi de geçen Haziran ayında geri çevirmiş. Bunu şimdi öğreniyoruz ama. Ağustos'tayız. Neden şimdi öğreniyoruz? Geri çevrildiğini mi? Evet. İkinci listeyi de geçen Haziran ayında geri çevirdi, ortaya çıkmış. Bu Cumhuriyet'in bugünkü manşet haberi. Ayşe Sayın'ın yani Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Hollanda'da avukatlık yapan Fatma Arslan aday gösterilmiş ama yoklar. Ocak ayında çıkmıştı AHİM'e Türk yargıcı aranıyor şeklinde bir haber, özür dilerim. Orada da geçenlerde Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Kulisi'nden yapılmış bir haber bu. Geçenlerde Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'nın web sitelerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç belirlenmesine ilişkin bir duyuru yayınlandı şeklinde veriliyordu. O süreçten başlayıp buraya, bu noktaya gelindi, kabul etmiyorlarmış. Hala arıyorlarmış. Şimdi mevzuat şöyle. AHİM yargıçlığı için ülkeler en az biri kadın olmak üzere 3 aday gösteriyor. Evet. Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları durumları böyle. Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca oluyor her şey. Uluslararası hukuk. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu çok aşırı bir durum olmadığı takdirde komisyonun önerdiği ismi de seçiyor. Ülkeler en az bir kadın 3 aday gösteriyor. Aralarında daha önce Doktor Hacı Ali Açıkgül. Açıkgül'ün de bulunduğu 3 adaydan oluşan ilk listeyi yollamışlar 2016'nın sonunda, Aralık'ta. Epey zaman geçti, 8 ay önce. Onun haberleri yok, evet. O yeterli kriter taşımadıklarını belirtip gözden geçirin diyerek listeyi geri çevirmiş. Bunun üzerine ikinci kez isimleri belirlemişti Türkiye AKPM'ye iletmiş. İşte Basri Bağcı, Ergin Ergül'le Fatma Arslan aday olarak yer almış. Bunu da gerekli koşulları taşımadığını savunarak geri çevirmiş. Bu da Haziran'da olmuş, 2 aydır. Şimdi haberimiz oluyor, 1,5 aydır. Israr varmış ama kulislerde diye yazıyor. İkinci listenin de çevrilmesindeki en önemli nedeninin hükümetin kendisine bağlı bürokratlar ile türbanı siyasal simge olarak nitelendiren ve kamusal alanda kullanılmasına karşıt kararlarıyla bilinen en son burka yasağını, Belçika'daki burka yasağını onaylamıştı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onu hatırlatabiliriz belki. Türbanlı aday gösterme konusundaki ısrarı olduğu belirtiliyormuş bu ikinci reddedişinde. İkinci listenin de reddedilmesi nedeniyle Işıl Karakaş 2018 başına kadar görevi sürdürecekmiş. Sürdürecek. Şimdi ayım yargıcı Rıza Sürmen'in görev süresinin dolmasının ardından 2007'den Türkiye'nin sunduğu listede çok fazla seviye farkı olduğu gerekçesiyle iade etmiş ve Türkiye'nin gönderdiği ikinci listeden Işıl Karakaş ayım yargıçlığına seçilmişti. Bu 2007'de, yani 10 yıl önceki hikaye. Şimdi Rıza Türmen'den sonraki. Evet. Evet. Aranan kriterler nedir? Şeffaf kriterlere göre belirlenmesi, ki bu reddiyeyi bile geç öğrendiğimize göre şeffaflıkta problem var. Çok geç öğreniyor Türkiye kamuoyu. İkincisi, İngilizce ve Fransızcayı çok iyi bilmesi, yüksek ahlaki kriterlere sahip olması, hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği, siyasal bilgiler, iktisadi, idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor. Eğer ya öğretim üyesi ise en az doçent, yargıçsa birinci sınıf yargıç olmak zorunda. Aday avukatsa en az 15 yıllık mesleki deneyim aranıyor. Türk hukuk sistemi ve uluslararası kamu hukuku alanında yetkin olmak, yani mükemmel bilgiye sahip olmak, etkili olmak, seçilmeleri halinde görevleri süresince bağımsızlıkları ve tarafsızlıklarıyla bağdaşmayan veya görevlerini tam zamanlı olarak yerine getirmelerine engel olacak başka bir işle meşgul olmamayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği ile ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile ciddi problem var. Bu haberin altında bir de video var. Sedat Peker'den Avrupa Birliği ülkelerine tehdidi duydun mu? Hayır efendim. Gezi'den çok daha beterini yapabileceğimizi öğrenecekler demiş. Hı hı. Bir soruşturma açılmıyor değil mi? Bu sürekli tehdit ediyor hem Avrupa'yı hem Türkiye'dekileri, herkesi. Hayır. Neden? Bilemiyorum. Belki ona uygun bir renk yoktur. Ha, şimdi renk meselesine gelelim. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ sanıklarının giyeceği tek tip elbisenin detayını açıklamış. Badem var ya, badem demiş. Bademin içinin koyusu bir renk olacak demiş. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı, diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de, yani teröristler de ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak diyor. Yani evrensel bir uygulama olacağını belirtiyor. Evet, Sözcü Gazetesi'nden referans haber vermediğimiz çeşitli şekillerle dile getiriliyor. Ben de bu konuyla alakalı olarak haberleri vereyim. Gene Sözcü Gazetesi'nden aktararak söyleyeyim. Badem kurusu nasıl bir renk başlığı taşıyan haberinde Sözcü Gazetesi'nde şu şekilde, onun internet sitesinde şu şekilde açıklanıyor. Alt tonlarında sarı olan, boyanın işleniş biçimiyle, kahverengiyle daha çok özdeşleşmiş bir renktir badem kurusu denilmiş. Ana renkler kategorisinde bulunmazmış. Birkaç farklı rengin bir araya gelmesiyle ortaya çıkarmış badem kurusu rengi. Bu renk, renk skalasını incelediğinizde en çok kurutulmuş badem renginin andırdığı için, en çok da yani badem kurusunu andırdığı için bu isim verilmiş. Badem kurusu genellikle ev dekorasyonunda kullanılıyormuş. Ama artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğine göre sadece ev dekorasyonlarında değil, aynı zamanda mahkumlar için de kullanılacakmış. Bu bir terör özel suçları. Bir dizayn meselesi yani. Evet, Sözcü Gazetesi'ne aktardı. Renk seçimini ve şeyi, tasarımını, kıyafetlerin tasarımını da Cumhurbaşkanı mı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı mı yapıyor? Bilmiyorum, belki de badem görmüştür. Badem var ya, badem. Bilemiyorum, cevabım yok. Boş soru. Evet. Badem kurusu nasıl bir renkler diye sorun, Sözcü Gazetesi'nden size aktarayım. Ama böyle kendisi mi bulmuş yoksa kendisine verilmiş olan renk skalasından beğendiğini mi seçmiş, o kısmıyla alakalı bir bilgim yok. Haberin. Evet. Peki. Yani şey vaziyetleri var tabii. Çok giderek ortalığın zorlandığı bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile de problem çıktı. Aşikar artık. Biraz önce söyledik. Flynn meselesi ayrı. İşte YPG'ye verilen silahlar meselesi ayrı. Bir de Britanya ile de, Birleşik Krallık'la da problem var. Çünkü YPG'ye katıldığı gerekçesiyle tutuklanan İngiliz vatandaşının ailesi de Guardian gazetesine konuşmuş. Oğlumuz masum demiş. 24 yaşındaki Joe Robinson, Aydın'ın Didim ilçesinde Bulgar kız arkadaşı Mira Rojkan'la birlikte otel odasında gözaltına alınmış. Kendisi YPG militanıymış ama. Fotoğrafları var. Bilmiyorum yani. Yani şeyde verilmiş, evet. BBC Türkçe'nin de verilmiş olan fotoğrafları var. Zaten ama şey olarak söyleniyor. Neydi? İngiliz ordusunda sıhhiyeciymiş, Afganistan'a gönderilmiş. Daha sonra PYD Silahlı Kanadı Halk Savunma Birlikleri, yani YPG içinde sıhhiyeci olarak görev almış. Sonradan da peşmerge güçlerine katılmış. Botan İngiliz Kodu adlı bir kişi gazeteye açıklamalarda bulunmuş. Benim bildiğim kadarıyla Suriye'de kaldığı süre boyunca kurşun sıkmadı. İngiliz ordusunda aldığı sıhhiye eğitimi bizim için daha yararlıydı demiş. YPG güçlerinde yer alırken komutanı konumunda olan bir İngiliz vatandaşı söylemiş. Botan İngiliz ismi, kod adı. Öyle mi? Botan İngiliz, yes. Biz Türkçe'de bu şekilde yazıyor. Bu arada biz şeyi de verebilmiş miydik? Cuma günü de verebildin mi bilmiyorum. Yani Yüksek Askeri Şura'nın 2 Ağustos Çarşamba günkü toplantısında işte 3 yeni yaş komutanı, yaşta kuvvet komutanları değiştirilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da Kor Amiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı. Bu da bir belirsizlik yaratmıştı çünkü ilk defa oluyor. Evet. Tarihte bir daha düşük rütbeli birinin atlayarak seçilmesi Yüksek Askeri Şura tarafından. Donanma komutanı Or Amiral Veysel Kösele ile ilgili bir belirsizliğe neden olmuştu. O da belirsizlik gitmiş ama devam da ediyor kısmen. Emeklilik dilekçesini kurye ile göndermiş. Yani bir Yüksek Askeri Şura krizi deniyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Emeklilik dilekçesi en geç bugün Milli Savunma Bakanlığı'na iletilerek işleme konması bekleniyor. Çünkü 30 Ağustos'a kadar izinli sayılacak ve 1 Eylül'den itibaren de emekliye ayrılmış olacak. Böyle de karışık bir durum var. Seyhan İlçe Kadın Kolları yöneticisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklanmış. 4 gündür gözaltındaymış. Gerekçesi sosyal medya hesabından, Ali Yeşenoğlu adı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz anmalarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulunmuş. Örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmış. Bu da 6 Ağustos tarihli bir T24 haberi. Bu arada Cumhuriyet'in 121 gündür, hatta 122 gündür tutuklu bulunan muhasebe servisi çalışanı Emre İper hakkında iddianame hazırlayan savcı, İper'in telefonunda inceleme yaptırmadığı ortaya çıkmış. Baylok kullanıcısı olduğunu emniyet raporuna dayandırmış. Yani telefonunda hiçbir inceleme yapılmadan savcılıkta büyük bir usulsüzlük değil mi bu? Yani telefonunda hiçbir inceleme yapılmadan belli bir şeyi kullanıyor diye. Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle. Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcı Yasemin Baba'nın Baylok kullandığı iddiasıyla tutuklattırdığı muhasebe çalışanı Emre İper hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İper'in telefonunda hiç inceleme yapmaksızın savcı baba, Baylok kullanıcısı bir aplikasyon değil mi bu? Evet. Olduğunu iddia etmiş. MİT tırları haberinin ardından Erdoğan'ın bedel ödetme yaklaşımına karşı yazarların ve çalışanların imzaların bulunduğu sorumlu benim metninde imzasının bulunmasını delil kabul etmiş. Dosyasındaki boşluğu da İper'in Twitter paylaşımlarıyla doldurmaya çabaladı diyor. 4 aydır sürüncemedeymiş ama çok eksikleri ve aksaklıkları bulunduğu anlaşılıyor Cumhuriyet'in haberinden yani. Sorular hala yanıtsız kalmış. Çok ilginç bir şey var. Savcı iddianamesinde İper'in kullandığı telefona ait olduğunu söylediği 14 haneli bir e-mail numarasına yer vermiş. Nedir e-mail numarası? E-mail. Her cep telefonu kendine ait kimlik bilgisinin bulunduğu numara. 14 haneli bir e-mail numarasını koymuş. Adli bilişim uzmanı Koray Pek sayarsa dosyaya sunulan raporunda bu numaranın e-mail numarası olabilmesi için 15 haneden oluşması gereklidir. Bu numara 14 hane olup bir tanesi eksiktir demiş. Nasıl? İlginç. Öte yandan iddianamenin de Cumhuriyet Ana Soruşturma iddianamesinde olduğu gibi ilk olarak Sabah gazetesine servis edildiği de yazıyor haberde. Geçtiğimiz haftanın son günlerinde tartışılan konulardan bir tanesi de CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin gündemi programında konuşan Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan, milletvekili değil mi Ayhan Oğan? Bilmiyorum. Eski Merkez Yürütme Kurulu'ndandı. Onun sözleri, şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin, beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır demişti. Bu sözlerle ilgili Türkiye'nin gündemine oturan Oğan sosyal medyadan yeni bir açıklama yapmış. Söylediklerinin arkasında durmuş ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmiş. Türkiye anayasa değişiklikleriyle beraber devletin içine sızmış olan bütün bu yapıları tasfiye etmektedir. Bu yapılar tasfiye edilirken aynı zamanda yeniden devletin tahkim ve inşa süreci de beraber yürütülmektedir. Devletin yeniden inşa edilmesine girilmiş. Bu inşa sürecinin lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır demiş. 15 Temmuz gecesinde tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayacaksınız demiş. Ama tepki de gelmiş kendi partisinden. Dualı tepki gelmiş hem de. Nasıl dualı? O anın sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir televizyon programında AK Parti MKYK, Merkez Karar Yürütme Kurulu değil mi? Evet. MKYK'sının eski bir üyesinin beyanları şahsını bağlar demiş. Hükümetimizi ilzam etmez. Bağlamaz yani. Rabbim bir daha bu aziz milleti yeni bir devlet kurmak zorunda bırakmasın. Milletimiz ve devletimiz kıyamete dek payidar olsun. Amin diye yazmış, diye konuşmuş galiba. Peki Cumhurbaşkanı'ndan da bir açıklama gelmiş mi? Gelmiş galiba değil mi? Lafı güzaf bunlar filan diye. Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan böyle bir konuşmada yapmış sanıyorum. Fakat sözlerinin arkasında durmuş. İyi o zaman. Evet. Yani demek ki böyle. HDP'li Filiz Kerestecioğlu, HDP Grup Başkan Vekili, bu Ayhan Oğan'ın AKP'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun ki sorumlu olmadığını söylüyorlar şimdi Başbakan ve Cumhurbaşkanı ve Sivil Alan Platformu da Başkanı diye bir kuruluşun başkanı olan Ayhan Oğan'ın beğenin beğenmeyen sözünü müftülere nikah yetkisi verilmesi tartışmasına ilişkin evlendirme dairelerine ulaşmak zor değilken evlilik işlemlerini kolaylaştırma bahanesiyle getirilen bu tasarının asıl amacı dini nikahı esas nikah yerine ikame etmektir. Zaten isteyen resmi nikah yanında dini nikah da yapabiliyor. Fakat hükümetin amacı dini nikahı norm haline getirmek değerlendirmesini yapmış ve sonradan da yeni devlet kuruyoruz diyen Ayhan Oğan'a da kendi oligarşinizi kurmanıza izin vermeyeceğiz demiş. Bu davalar devam ediyor şeyler, adalet nöbetleri HDP'nin, fakat polis de yasaklıyor ve çok şey yapıyor. Ağır faşizan baskıların ve hukuk dışı uygulamaların gittikçe daha da arttığını ve vicdan ve adalet nöbetinin mücadele açısından da önemli olduğunu belirten de Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi'nin Yoğurtçu Parkı'nda 6. gününe dün girmiş olan şeyde HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu olduğu Edirne F tipi cezaevinden mesaj göndermiş. Nadir Yıldırım tarafından okunmuş eş genel başkan yardımcısı. Ve cesareti ön plana çıkarmak acil bir gereklilik demiş. Vicdan ve adalet nöbeti eyleminizi kutluyor. Başarılar diliyorum diyerek toplumun her kesimini HDP'nin başlatmış olduğu faşizme karşı cesareti ve birlikte mücadeleyi esas alan bu anlamlı nöbetle dayanışmaya devam ediyor. Davet ediyorum demiş. Ancak bizi Türkiye'de bir arada tutacak şey Türklüğümüz ya da Kürtlüğümüz değildir. Aleviliğimiz ya da Sünniliğimiz değildir. Sağcılığımız ya da solculuğumuz değildir. Eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve barışı sağlayacak güçlü bir demokrasi ancak bizi bir arada tutabilir demiş. Barışçıl meşru mücadeleden yanayız. Türkiye'de Erdoğan ve Bahçeli'nin toplamı Türkiye değildir. Türkiye'de biz de varız. Bizi yok sayanları ve yok etmeye çalışanları kendi utançları ve yalnızlıklarıyla baş başa bırakıp bütün Türkiye olarak el ele verelim, geleceğimizi kazanalım demiş. İşte bir hafta nöbet tutacak vekillerin listesi var. 25 Temmuz'da başladı. Diyarbakır'da bir hafta boyunca polis bariyerleriyle çevrili parkta nöbet tuttu. Milletvekilleri halkın girişine izin verilmedi. 6. günde açıklama yapan Osman Baydemir, Türkiye'nin her yerine taşıyacaklarını duyurdu. 8. günde İstanbul Yoğurtçu Parkı'nda nöbete devam etti. İşte 61. kişi olamıyorsun. Ayhan Ogan da milletvekili değilmiş zaten. Daha önce milletvekili aday adayı olmuş Kayseri'den ancak listeye girememiş. Sonrasında evet. İkinci olağanüstü kongresinde partinin Mayıs 2015'te halen sürdürmekte olduk diye yazıyor. Update gelmemiş biosuna. Ama görevde değil mi? Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş. Sonradan alındığını söyledi işte eski denildi ya. Öyle mi? Evet. İşte böyle. Ve peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çanakkale'de yapacak ama ay sonuna doğru neden şimdi bu adalet nöbetine destek olmuyor Cumhuriyet Halk Partisi acaba? Bir de niye sadece Çanakkale'de oluyor bu toplantı? Evet, yani sokakları bırakmayacağız dedikten sonra bir tatile mi doğru gidiyor acaba Cumhuriyet Halk Partisi diye insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Geleneksel siyaset tarzını bıraktığını düşünmüştük ama galiba oraya da devam ediyor. Evet, Koray Düzgören bu konuda Artı Gerçek'te bir eleştiri yazısı kaleme almış ve yani ölenler yan yana büyük bir mücadele verdik Çanakkale'de ama şu anda yaşayanlar da çeşitli kesimleriyle mücadele veriyorlar. Niye onları bir aylık bir erteleme niye diye soruyor ve bu meşru bir soru gibi geldi bana doğrusu. Yani benim elimdeki son haber sizin de oldukça merak ettiğiniz konulardan biriyle alakalı efendim. Müsaadenizle onu aktaralım. Ardından da Açık Gazete'nin de sonuna geldik galiba. Cumhurbaşkanı Parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 Ağustos 2013 tarihinde temeli atılan 6 minareli Çamlıca Camii'nin %85'i tamamlanmış. İç düzenlemesine düzenlenmesine başlanan caminin 72 metrelik kubbesinin göbeğine nanoteknolojiyle kaplanmış çelikten harflerle Allah lafzı, etrafında da aynı teknolojiyle Esmaül Hüsna ve Fetih sureleri yazılacakmış. Kubbe özel bir sistemle aydınlatılacakmış. Ezan sesi Çamlıca dokunduğu zaman Topkapı'da duyulacakmış. %85 oranında bitmiş. Evet. Dünyanın en büyük alemiymiş. Alem. Alem mi? Alem. Alem. Nanoteknolojiyle kaplı altın rengindeymiş. Alem. Alem. Kadına pozitif ayrımcılık yapılacakmış ayrıca. Öyle cami mi? İçerisinde. Ha, çok güzel. Peki. Yani ben şeyi de Koray Düzgören'in yazısında da buldum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yine sürpriz yapmadı diyor Koray Düzgören Artı Gerçek'te. Sahte solculardan çektiğimiz kadar 3 nokta yazısıyla başlıklı. Ülkedeki muhalefeti umutlandıran adalet yürüyüşü ve milyonluk Maltepe mitinginden sonra herkes affedersiniz daha etkili bir çıkış beklerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı sıradaki eylemi açıkladı. Çanakkale'de Adalet Kurultayı hem de 26-30 tarihlerinde yani neredeyse bir ay sonra anlaşılan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yürüyüşün ardından tatile çıktı diyor. Sanki bu arada OHAL uygulamaları da tatile çıkmış gibi bir, sanki iktidarın faşizmi kurumsallaştırma çabaları da izin yapıyormuş gibi iki, sanki Nuriye ve Semih ölümüne direnişi bırakmış gibi üç, sanki cezaevleri boşalmış gibi dört. Numaraları ben koydum. Oysa yürüyüş ve miting sonrası Kılıçdaroğlu bu eylemler devam edecek, artık sokakta olacağız demiş. Bazılarını umutlandırmıştı. Hani arkası gelecekti bu eylemlerin diyor. Ve hamaset yapılıyor diyor. Türk, Kürt, Laz, Çerkes ayrımı gözetmeden herkesi, ama 99 yıl önce savaşta yitirdiklerimizi değil, bugün sağ olanları bir araya getirip güçlü bir muhalefet birlikteliği yaratmaya çalışmak yerine ölmüşlerin kardeşliğinden medet umuluyor. Hem de bir ay sonra. Tatil bitsin öyle. Maltepe'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi neden durdu diye soruyor. Talep varmış Bülent Tezcan, öyle demiş. Bu yürüyüşün arkasında toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi. Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili yol haritasının çıkartılacağı bir kurultay talebi geldi demiş. İyi de neden sokakta değil ve neden bu kadar zaman sonra diye soruyor. Evet, bu talebe kulaklarımızı tıkayabilmemiz mümkün değildi. O nedenle 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de 5 günlük bir adalet kurultayı yapacağız demiş. Kim öle kim kala diyelim. Yani şey vaziyeti var. Gülmen ve Özakçı'nın açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerin durumu devam ediyor. Semih Özakçı ve Nuriye Gülmen'in avukat görüş süreleri de azaltılmış. 5 saat azaltılmış. Günde 7 saat olan avukat görüşü 2 saate düşürülmüş. Neden? Keyfi diye nitelendirmiş. Di Haber'in haberi bu. Aytül Kaplan avukat. Bunu söylemesi gereken doktordur diyor. Enfeksiyon kapmamaları için böyle bir karar alındığını söylemişler. Yani enfeksiyon 2 saatte kapılıyor ama daha uzun da kapılıyor, 2 saatte kapılmıyor, öyle mi? Bunu söylemesi gereken doktordur. Sağlıklarıyla ilgili bir durumu hakkında infaz memurları karar veremez. Bu kısıtlama ile birlikte daha önce günde 7 saat olan görüş süresi öğleden önce 1 saat ve öğleden sonra 1 saat olmak üzere 2 saate düşürüldü demiş. Ağır tecritteyiz diye de bir mesaj gelmiş. Biz hasta değiliz diyorlar. Hastaneye gitmek gibi bir talebimiz de olmadı. Hapishanedeyken tecritteydik. Burada ağır tecritteyiz. Hem psikolojik hem de fiziksel savaş yürütüyorlar bize karşı demiş. Ve çok da trajikomik bir şey olmuş. Gülmen ve Özakçı'ya destek eyleminde Özgürlük Anıtı heykelini performans sanatçısı yapmış. Onu polis heykel sanmış. Özgürlük Anıtı değil, kitap okuyan kadın da galiba. İşte o Özgürlük Anıtı da öyle bir Bağdaş şey. Yüksel Caddesi'nde. Yüksel Caddesi'ndeki, pardon. Ondan sonra ve onun etrafından geçmişler. Evet. Sonradan gözaltına almışlar. Evet. Onun heykel olmadığını. Videolarda görülüyor. Gülelim mi, gülmeyelim mi? Son olarak Bülent Tezcan'la alakalı ufak bir ekleme daha yapayım. Ya, neden olduğunu, neden aklıma tam olarak oturmadığını bu şekilde kendi sözleriyle anlatmış zaten. Yeter ki adalete katkı vermek istiyorum desin ve katkı vermeye niyetiyle gelsin. Geniş bir alanda çok renkli ve sürprizlerle bezenmiş bir kurultayımız olacak. Adalet arayan herkes kendini bulacak. Davetin ilk şeklini burada yapayım demiş. Sorun burada, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşte ben yürüyorum. İnsanların yanından geçe geçe yürüyorum diyordu. Yani insanlar da yanlarından geçen Kılıçdaroğlu'na beraber yürümeye çalışıyorlardı. Doğrudan bir davet yoktu. Gelin, gelin, sen de gel, sen de gel şeklinde yapılan bir davet yoktu. İnsanlar zaten oraya kendi istekleriyle gittiler. Burada oturmakla alakalı olarak yapılacak, kurultaylarda genellikle oturuluyor ya, oturmakla alakalı olarak geçecek bir kurultaya adalet arayan herkes gelsin ve çok renkli, sürprizlerle bezenmiş bir kurultay olacak şeklindeki davette işte geleneksel siyaset yöntemlerinin tekrardan vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyor CHP, evet, kadrosu içerisinde. Tekrar, yarın filan da tekrar tartışmaya devam ederiz. Şimdi süreyi biraz da taşırdık. Yani son cümle olarak şeyi de söyleyeyim. Türkiye mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik ve tüketici enflasyon listesinde 6. sırada yer almış. Ekonomistler tarafından sıkça kullanılan sefalet endeksi hesaplamasında da dünya 6.'sı olmuş. Sefalet endeksinde bu 65 önemli. Ülkeden ama 65 ülke arasında. 65 ülke arasında 5. olmuş. Dünya 6.'sı olmuş, pardon. Yani daha Yunanistan 5. sıradaymış. 22,7 puanla iflasın eşiğinden dönmüştü. Listenin ilk 10'unda Türkiye'nin ardından sırasıyla İspanya, Sırbistan, Brezilya ve Uruguay geliyormuş. O kadar turist geliyor, bir de dövüyorlar. Dövmüyorlar da saldırıyorlar. İspanya işte. Akdeniz evet. ülkeleri. Sırbistan hariç, Brezilya hariç. Peki bence İspanya'da burada çıkıyor. Bitirelim şimdi. Çok sayıda haber kaldı elimizde ama yoğun bir gündemle boğuşuyoruz. Boğuşmak terimi iyi olmadı. Yani vermeye çalışıyoruz, paylaşmaya. Evet, bu şekilde de bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Selahattin izinde, evlilik izninde, balayında ve Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.